رڼاو لګو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالحق بالقسط وهم لا يظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا عذاب تذکرہ و شواب پرونی اخری درس کے کلچ عذاب راشی اسی مان راوڑے لقد فرعون مسئلہ شواب کچری شی هر نفس لپاره ظلمت دا سه نفس چې ظلمې کړې ده نفس مؤنث استعمالیږي ظلمت زکه فعل مؤنث راوړل شو کچری شی هر نفس لا چې ظلمې کړې ده شرک کړې ده کفر کړې ده کچری شی ما فعل ده هغه جسمه کا کې سدي بیا فدیه کې قبول بنشی لفتدت بیهی پس اطوار آغلے دے یعنی قبول بنشی لکال عمران کے تیر شو آل عمران کے آیت نمبر 91 ہو آخری سر ددرے میں سپارے ہو ان الذین کفروا وماتوا هغه کسان چې کفر کړی دی او مړ شو په دې حال کې چې کافرو قبول بنی شي د یو نه ملولر دی ډکه ځمکه ذهبن د سرو ولو افتدا به اگر کې فدیه کې دولو پر عذاب یلین دی وما لهم من ناصرین دولو امدادی نشته دی ته من استغراقیه وای قبول بنی شي او په حالت د ایمان کې اتقوا النار ولو بشق تمره په یو کجوره هم تا ته ملاویږي جنت دوبا پټ کې نه دا متلره اثر نو پټ به کې خپې مان تیالره کله چې عذاب ویني چې عذاب ویني بیا به څه وایي یا الله کازاب ہوئی نی ندو باخ پیمان تیا پتکی چھائی دا سوش اثر رو پیمان تیا پتا بکی یاد هارو دادا ازدادو نده ورونو رونو بجاری فیصلہ باوشی ددو منز کے پینصاف وهم لا یظلمون ظلم بنی د شرک قصاص ابدی ور دے زن پوکا علماء سره کینا الا ان للہ باب خامس تے 66 پوری اللہ لرضی آغا چی پاس منو دی او پزم کدی خلقت تصرف واق دا غدے دا دلیل اقلی شوش پاگم خبردار شای وعده دا اللہ حق دا لیکن اکثر دخل کنا نپوئی گی زن نپوئی گی ویوحی ویومید دا تفریش و اللہ جنده کی اللہ وجنی دا داغ صفت تے دیتا صفت دا الوحیت وی ویلیہی ترجعون اغتب اگردو لیشای یا ایها الناس اے خلقو دا ترغیب دے درې ترغیبات مخ کې تیر شو دا سلورون دے 58 کې بیا برازی اے خلقو تاسو سره غل دے نصیحت د جانب طرف تاسو سنا اتا سلو پارا شفا را غل دا دا قرآن شفا دا حدیث کی راضی گبین شفا دا قرآن شفا دا خوچه دا چا دا بلشی سرا وفا دا نو دی سرا جفا دا دا یقینا شفا دا ما چه سو خبر صفا دا و شفا اونو شفا ال پرد حاغی چی پسینو کدی او هدایت تے دا دلالتنا و رحمت تے دا عذابنا دا معنی ابن عباس سیب کری دی هدایت تے دلالتنا و رحمت تے لپرد مومنانو دل تیوی دا شفا دا سینو دا دا اندرون دا امراضو نو آیا د ظاهری امراض او شفا غنه نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چاوې زما مړای کی تکلیف ته نو ته وی قران لولا بل یو نور څو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قران لولا دا شفا ده د هر شي او د سینو ذکر یو ذکر وکړه چې دا کفر او شرک دن نه وي نو اصل شفا لپاره د اندرون د امراض ده چې هغه شک ته شبهې دي شرک ته کفر ده اصل شفا دا غیره او پکاروم دا سینا نور امام غزالی رحمه الله اعمال قرآنی سلیکلی دي بیا د هغه اختصار مولانا اشرف علی تعمی رحمه الله کرده اعمال قرآنی نور و مفسرین و داغی تذکره کرده شفا دا شفا دا شفا دا دا ظاهر هم دا باطن هم و زیاد ضرورت دا باطن ده سبحان الله شفا یقینی دا زیب سی کیو ما ماسپخین مزمه او که او بارو اتنم نو سکسانو مسلی تا پوس کو زاغی سر ادره دمو یو تن راغه ده بارکنا جاری سپاییو میں تو ولی جاری وی ما تا تکلیف ده تکلیف پا دی بانی ده چه پیشان بن شوی دی پیشان چی بن شی معاملہ دیر خطرناکی زاغن متاثر شنو گیتی دی نمی زبا دعا وکما او زبا دم د بانیوا چوما قرآنی الفاظ ملگری ولارو ما غبر دم واچو دعا می ولا وکړه می الله دې خکی خ اخلاص سره مولا ولارو غلار بارک ته پمنډه جولک ساتنو ست چې مکتل راغه خانی طبیعت کې دې چهره بدل دا من لا ولارو ملک ولی وی تا دمو اچو دعا دی اکرا اللہ قبول اکرا پا ولاری ولاری ما پیشاب اکرا او چکم گیتای وی نرائی نرائی دنس کو دانی پشان لا کتا اولا گی دی اگر ملگیری و حیران شو زوم حریان شو زما بزرگا قرآن شفا دا دست گل واقعیت دیوازی دانه دا او آیا زمان نبی بی فضل اللہ پا فضل دا اللہ پا رحمت دا اللہ پا دے خوشحال شئی فضل دا اللہ رحمت دا اللہ پا دے بانے خوشحال شئی دا دلیل وحی شو نو فضل دا اللہ نمرات قرآن دے ابن عباس سے وہی ابو سعید خدری وائی معرف کی وائی قرطبی کی وائی فضل دا اللہ او رحمت دا اللہ نو رحمت نمرات چی دے توفیق دا اللہ دے ابن عباس سے بوئی فضل دا اللہ قرآن شو رحمت دا اللہ توفیق دے چی دا او تیکین اولو دیتا از دکو لگیایو توفیق دا مانا ابن عباس سیم کری دا معرف کی کری دا مولانا ادریس کاندے لگی زمان گستاز دا بخاری دا پا قطبی کی هم کری دا یو بلا مانا وکا و برحمتی مراتن نبی علیہ السلام دے پا فضل دا اللہ و پا رحمت دا اللہ پا نبی خوشحال شا دا مانا دیر مزدار دا نبی علیہ السلام دا اللہ رحمت تے بابا دا غا قوانینو منی نبی رحمت تے کنی اسستانم فضل رحمت تے گورا دان پوکا نبی رحمت تے فنندنو مسلمان اگر رحمت رحمت او نگنو او دا اللہ فضل چه قرآن دے یا دا اللہ رحمت چه توفیق تے دای او نمانو ده آزاد خیال والا ده ده وجه دادا چه ده دنیای تعلیم کو دینی ونو کو ندتا لار بن شو زاخل کار بکین چاسر جنگ مکو پرزول مکو پرزولو که بده سر مات شی بیا کده ده بازار که ویل کین جوانده بپاتی نشی پارام کین تک که بیو شیخ پریدا خو مسئله بیانای الله وای په دې خوشاله شي فبذلک فلیفرحوا دا ته دې لپاره راغلی دا چې دا فلیفرحوا چې دې کنه د دې لپاره معمول محذوف دی او فبذلک چې دې لپاره عامل محذوف دی دا فلیفرحوا دا دغه عامل نه دی یعنی دا څه وایا فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ دا د معنی او قواعد ډیر خسته چلیږي قران پاک کې هو خیر مما یجمعون دا ترغیب پینزم شو دا غرد دا غنا چه خلقی جمع کئی خلق سا جمع کئی غل خوشای گن تا با گنگونت لیدلی کدی نیلی دلی دی بلی میشتی که با تشریف راولی نو چه سون گنگی پایی که ننو تی دن حلول سوریانی کلی بلتا وی رازای دیر اختیاط کوایی غندان جوڑای دا دی پاتنر شیپی اغا غندان اولی یو بل سر تعاون که غندان غچی اغا بل چی اغا نره پر اطلو تلو که کاغین سو تکڑا او تاوشی نبلو تا غصه که گورا او بی قدرا نو اغا براو خیجی غیل تاپیا کی چی دین کمی را نشی بابا دی مخلوق بانی چی غور که تا تا با مسئله حل شی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل بفضل الله وبرحمته تب کرولونو اربونو پیسی جمع کرد ما بزرگا نو در تاوه تالسو پیدر اکرسی واد نوم نزوم روڑا خورم توم روڑا خوری توم روڑا خوری تالسو پیدر اکر عزیز لدی و سر اللہ گوال دی قبر تلالی نو بیا بجاری دا بدل تفاتی شی خلق و پی جنگ که او تنو پویگی ایک دونه دونه دو دونه چار خلق دو دنیا مفاد لپاره کفار خوشحال کړه رضای کړه او د الله دین نبی خوشحال نکړه الله وی تاسو ته ما شفار علی گلدا وهدن ماشاءالله زما نبی وایا ما ته خبر را که هغه چې الله را لې گلدی مل رزق اند رزق نه فجعل تم تاسو ګرځول منه دا رزق نه حرام او حلال په دې باندې سورته انعام 137 نمبر آیات لیکه بیا او پسې واپس نزو ځان حرام او ځان حلال نو الله تعالی پر قانون را لګل دی قران او حدیث دا استاد دنیا د اخر چې دی د خوشاله لار ده پدې الله خوشاله کیږي چې هغه خوشاله شو ستا قبر به خوشي اخرت به دي خوشي تا هغه پر خود د پردی په کار دی بدل کته ډیر قمه قال نه اجزان ته مسلمان وای او کاته دی بل شي الله سره قمه کول لار دی اختیار کړی دا د الله په خبرو کې امن دی چین دی خوشحالي ده او یو بل سره بای چاری گی دا جگری ختمی گی دنیا سمی گی اخیرت سمی گی زدتان تا پوز کن دا ولی پتا غمی گی و آیا زمان نبی ما تا خبر را که حقا چی اللہ را لگل داری دا قر تانسو اغین او گردخو حراما و حلالا زن حرام و زن حلالولو زمان نبی و آیا اللہ و ازین لکم آیا تاسو الله اجازت کرده یا پالله بانی دروغ وای سورت مائده سورت انعام کی تفصیل سره تیر شو اوس بیا نو را واپس کو سو گمان دې د هغه چا چې پالله دروغ وای پر ورځ د قیامت سبق کوي دې مسلمان او احکامات دې اسلام نه دي طریقې دې اسلام نه ده دې مسلمان لکه نوم پی لګیدلې دې نو جامعه ده پرده اغسطی دی نم پی لگه دلی دی اگور از دین نم ده غنه کئی پاسداری سگمان ده ده آغا چانچی جوڑای پالا بانی درو سگمان ده ده روزی ده قیامت اللہ خوند فضل ده پا خلکو ابن عباس وی پتا خید عذاب سرا لیکن اکثر ده دونا شکر نا ده کئی اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما تكون في شان تنيب يوحال كذا احوالنا وما تتلو وتتلاوت نكاي منه كتابنا اياد الله ترفا دعماني جلالين كريدي من القران ولا تعلمون اشتول تواي او تاسو عمل نکوي دا عملنا الله وي مگر زپتاسو حاضر ناظر ما دا مخلوق خریس کی دا ټول الله تا معلوم دی دا مخلوق سکی گرزی را گرزی ټول دا اللہ پا علم کی دی یعنی پہر چاں حاضر ناظر پہر چاں خبردار دا صفت دا اللہ دے اغنی چطو دا صفت دا رسول اللہ دے زن بخراب کی دا عشق ندے دا فسق دے زن پوکا عالم الغیب حاضر ناظر یا واللہ دے انبیاؤ تا دا وحی پزری اطلاع رازی پزرگونو نا پلکونو بانی اطلاع رازی و عالم الغیب غیتا نویده کی گی دا صفت دا اللہ دے زن مخرابوا پیغمبر سره محبت ساتا خدا اللہ محبت مخ کی دے دا اللہ صفت پیغمبر لمو ارکوا زن مخرابوا تا تا چاویلی دی اغا ناپو اٹبر قرآن پیر رحمه اللہ وائی الغیب صفت مختصت جل جلاله غیب صفت مختصت اللہ دے دا دا بلچانا دا غیب صفت بنور کئے اخبار دا غیب کی دیش نپنا کی استاد رب دا علم نا پا مقدار دا ذری وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ما الا او نغایم کیږي استاد رب د علم نه په مقدار ذره نه پس مکه نه پس مان باندې ایشه غنا پنان دي نو دا صفت د الله دی الله سره دا مناسب دی بنده سره مناسب نه دی ګوره چا پوکړه نه دا میانو په مخ راغله ولا فی السماء ولا اصغر من ذالک نوړو کېده دینا او نا اکبر د دینا الا فی کتاب مبین مگر دا اپ کتاب مبین کی دی کتاب مبین نمبران لوح محفوظ دے سرد علم دا اللہ نا قرطبی کیوائی لوح محفوظ سرد علم دا اللہ نا انا خبردار شے اولیاء دا اللہ پاغو بن خوف نیشتے نبغم جنی دے درجہ شوا شیخ القرآن جواہر کیوائی دائے درجہ شوا اولیاء دا اللہ پاو خوف نیشتے نبغم جنوی دے درجہ شو پا آخرت کے خوف نیشتے دا عذاب دا اللہ نا لین اللہ تعالی رضی عنہم اللہ تی رضا شوے دے نفع آمناهم آمنی ولور کردے من قابی ہی دا ابن جریر تبری کی رازی جواہر کی رازی اللہ والا آمن ور کردے ندا سی تشا دا سی تشا دا کوشی شکا نو دنیا کا جمع کئی سمنا ندا خدا دا چی یواز دنیا جمع که دین دی پری خودنو دا صفت خود گنگوٹ معلومی گی اب اوز تشریف راولی ان قریب تیم دی دا آغا دا تشریف راولو لو بابا دا مخلوق چی تا تا خیل و آغی نمطلب اخلا کنا در جای دادا انبا غم جنی موخو گورو دا اللہ اولیاء دا اللہ پیغمبران زیاد خوف زده یریگی دا اللہ نا بابا دغه یری دل جدا خبره ده دل ته چې الله وی خوف حضر بپی نه نو حضر نمراد ما فاته من دنیا دا ابن جریر وی دنیا حضر و سر نیسته جرا نغلا نشادی دا د سامانی لغم آمر دا نقصانی با پیش حمتی ما حد چی آمد بود و مهمانی دنیا رازا لانا پروای نساتی دا د نیک بندان نشان ده زن خلق د دې دنیا لپاره د الله دین پریدي زن خلق د دې دنیا لپاره او د دې عہدو د دنیا لپاره پاک د الله د قران سره دښمنی کوي د رسول سره دښمنی کوي د حدیث سره دښمنی کوي دا چې مکوا اولیاء د الله نو خلق اولیاء چاته وي نمون نروجا ادا گیره خریلی ادا بریتی داسی لکه دا تیخ سکوتر پشن لسا تلی وی دا ولی دی نموز نروجا بابا دا خطا شوی دی توم خطا شوی اولیاء دا اللہ نیکان بندگانو صحیح قائدو والا تا وی صحیح قائدو والا تعریف سدی اللذین آمنو چی ایمان را ورده وکانو یتقون زان بچکی گورو یتقون لپر مفول ذکر که لکزو چه تا تویم خدای دی تالا مفول محضوب شو وکانو یتقون الکفر والشرک والفواحش داد ابن عباس تفسیر شو کفر شرک فواحش و نزان بچکی نداد آغا تعریف ته ولی الله من یکون آتیان بل اعتقاد صحیح ولی چاته وای چې دا اعتقاد صحیح وي مبنی وي په دلیل باندې نو دلیل چم گاوند نه دی دلیل کله سوک سره نه دی دلیل قران او حدیث دی ویکون آتیان بل اعمال صالحه الا وفق ما وردت به الشر اعمال آغا کئی چه سنگا شرف آغیر آغلی دا دا تفسیر کبیر که وای جواهر القرآن آغین نقل کئی چه دیتا وای اعتقاد سیده پا توحید ده اعمال دا غا موافق دا سنت نبویه دی زن نبیدعات نکئی ندیتا ولی ویلے کی گی نو لا خوفن علیهم دا درجه شوا یعنی پا آخرت کی خوف نشتے دا عذاب دا اللہ نا اللہ من دا کڑی دی بچ کڑی دی انبیاء بچ کڑی دی اولیاء هم بچ کڑی دی ولی حاغی توائی چی اغا عقیدہ برابر دا دا اغا عمل برابر دے اکا شرک کے مبتلا دے تو تو ولی وائی نو ما خیال سرا تا خطا شوی خوا بعض خلق س کرتبونه هم پیش کئی مولانا مفتی شفی رحمه الله وای چه بعض خلق داسشته چه داغو ایمان هم نی یعنی کافری مشرکانی لیکن داغو داسی کرتبونه ای چه عوام گوری و ایدائی کرامت ته لکه پا هوا روان ده دا چا تذکره کئی چه بعض سڑه پا هوا روانی انتلال شی مکی تا نه تواف کو نه سای اوکڑا نه رم اوکڑا واپسی تشریف راوڑا اوی کامل ولی دی پا دی که خلق دو کشی ولی آغی توایی چه داغا عقیده سمی داغا عمل سمی نو تبای دا پا هوا چلار نو بابا تب جاز که چلار نو دا کیگی کنن نو داغا سی یو داسی جاز شته چه غا پوٹ وی داسی جاز هم اشته ده چه غا پوٹ وی نو آغا شیطان دا شیطان کرتبونه دی ماشاءالله ماشاءالله او تپوشوی دی علم تا ولی نوائی کنه دیوال بدیش رو کتبون او خیلو آغت اوائی مرخان که مل علی قاری جلد اول صفحه 21 کی وائی لو لم یکن العلماء و اولیاء الله فلیس لله ولیون حق پرس علماء کد اللہ اولیاء نئین بیا اللہ لولی نشتے متخذ اللہ ولیا جاہلا داد مل علی قاری الفاظ دی او دا الفاظ دا امام شافعی رحمه اللہ دی متخذ اللہ ولی جاہلا کم سڑے جاہل دے اگا ولی نشی گر دے دلے دے تعلق دا علم سر دے او ہاگا علم چاگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلے دے او بہاگے بانی دا او بل دا ولی لپارا کرامت سے ضروریوں ندے کرامت سے ضروریوں ندے اکوشو جو کی دیو مائشی ماشاءاللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم اولیاء دا اللہ پاقی خوف نیشتے نب غمجنی غمجن بنی نمو حگورو نبی علیہ السلام خفا باو چاو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا استحالت دا خفکان دے وی داولی وی کیف آن عمو حدیث کی رازی بسنگا خوشحالشم جی اسرافیل علیہ السلام سولی پخپل خلی کنی ولد دایا بایا گوری نو داغو خوف حزن چی دے اغد آخرت پا معاملہ کی دے دنیا راغلا اللہ نا دے کی ندے دیر خلق دے چاہو ندشکی خوف نرازی دنیا دو جنا نب مز کئی نب روجا کئی در سر آلو دی خبرو کی دینا اللذین آمنو تعریف دا دے چیمان راول دے وکانو یتقون مفہول حضب کا ابن عباس و یتقون الکفر والشرک والفواحش لکز کل تعلیب تویم خدای دی تعالی امین پزور ووائی دول پر بشرا دے پجوند دنیا لکبل زیکی وی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ یا بشرا مانا ابن عباس کل دا پرو یا صالح سنا پخپل خوب وینی یادل پارسو خوب وینی خیستا خوب دا بشارت شو دول پرا زیر دے پجوند دنیا خوش خبری دا وفی الاخرہ پا خیرت کے نا تبدیل دا بشارت اخیری شو نشتے تبدیل لپرد کلمو دا اللہ لا تبدیل لا تغییر دا اللہ خبر بدلی گنا لا تغییر لی اقواله اللتی من جملت مواعیده کم وعدی دی یا دا عذاب خبر دا تبدیلی نشتے تبدیلی نشتے نو گورا چا دا چا مرگ پا کم وقت کی مقرر دے کم زی کی مقرر دے زکر سوک دے سزورو لگئی کنا لا تبدیل نفی پا مانا دا نحی دا یعنی تغییر دا اللہ دا کلیمو مکوا دا دے سمانا دا دا ولی تعریف مبدلوا دا ولی تعریف دای تا تا بیان که پا دی صورتی اونس پا دی دو آیاتونو کی دا ولی تعریف بدلوا مو چاگتا تا حاضر ناظر وای اتوائی دا شب و شمار دا دنیا دا غی علم کی دے بابا دا خبری دروغ دی دا صفت یو دا اللہ دے یا تو تا دا نفی ضرر مالک گنی توی مختار گنی اتو توائی پا وقت مصیبت کرا رسیگی داستا خپل تقریر دے دا پری دا دن توبہ و باسا دا صفت دا اللہ دے دا قرآن در سرا انسان کی تبدیلی رازی تبدیلی راولا اللہ ویلا تبدیل لکلمات اللہ ذالکا هو الفوز العظیم ذالکا کی اشرا اشارہ بشرا توشوا دل پر بشرا دے پجند دنیا کی دا بشرا لویا کامیابی دا دا لویا کامیابی دا اے زمان نبی تعالی دے غم جن کی قول ددو نقال ہم پسی وقفن لازمونی ویلے دے نا وقف لازم جو واقعی وقف لازمی او کنا اس کا تو وقف لازم نکے نو پسی راضی ان العزت للہ جميعا تالا دی غم جن نکی ددو قول چی عزت اللہ لرده نو چی عزت اللہ لرده پدی با غم جن کی گی نبی کو خوشحالی گی با دی وجن وقف لازم پدی بانی در رعد آخر سرو گورا دا رات چې اوس راځي د دې اخر سال چې ته ګورې نو بیا به نه کوې خبرې سپورې 43 ويقول الذين كفروا لست مرسلا وای کافران ته رسول نه نه دلته هم وایه ولا يحزنك قولهم لست مرسلا انت وی لست مرسلا نو پدی جاسیہ 13 نمبر آیات ولی کا بیا گورا زوزگار نیمہ تال دی غم جن کی دو وینا لست مرسلا ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم تال عزت راکو تی نبی کڑی تا پزر کی دو دنیا محبت ندے چولے ستا پزر کی دو دن محبت چول دے د چار پزړه کې چې د دین محبت واچاو دا لوی عزت ته د سالمې دنیا بادشاہي دومره عزت نه ده اسی کته وای جوی بستا پنس خدا دومره لوی عزت نه ده دا زه د قران درس کوم زه عجز به علم ما او ما ته کو کوی دا بادشاہي د لدر کو دا پرېګدا زه دې سودا ته تیار نه ما سره د ضعف نه لګیا یم دا تیا او کار عمر کې ستا خادم ما د خبي تعال دې غم جن کې د دو وینا لست مرسلا دا جاسیا چې ته تیر او ګورینو بد خبر نه دا شورا زخرف دخان بیا واپسې جاسیه ده آیت 13 ده وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا تابع کرتا سولا غاچ پاسمانو پدم کدی جميعا جميعا منه یعنی اعتقدوا جميعا منه دا اعتقاد ساته پدې کې آیاتونه دې لپاره دا قوم چې فکر کوي نو ایمان راوړي ایمان راوړي الا ان لله من في السماوات ومن في الارض دا دلیل عقلي دی بل دا باب شپږم شو الله الذي هغه چې په اسمانو دي په ځمکه دي ملک تصرف واک اختیار داغه دی د هر شي د هر چا وما يتبع الذين هغه چې روان دي هغه څوک چې بلی به د الله نه شرکا ولرا يتبعو فعل دي الذين موصول دي يدون من دون الله دا صله ده د دې مفعول محذوف دی یعنی یدون شرکا بلی شرکا اولرا د الله صفت د عالم الغیب حاضر ناظر بل چاله ور کوي د نفی او د ضرر صفت بل چاله ور کوي او غیله بلی په حاجتونو کې الله وای دا چې روان دی هغه چې بلی به د الله نه شرکا ولرا و ما یتبعو شرکا ان یتبعون الا الظن دا اٹکل یان دی دا اٹکل پیچو ال دی نسو کرا رسیږي نر رسیدل دی نر رسیدې شي یتبعو فعل دی الذین موصول دی ایدونا کی ضمیر د موصول حذف ته یدعونهم وتوای دا سلا موصول فاعل د یتبعو ده او مفعول محذوف ته چې لفظ د شرکا ده ځکه دا کوم شرکا موجود ده دا په دلیل شو حقیقت کې شرکا ندی خود دے وائی زکا شرکت دا اللہ سر پروبویت کے محال دے مدارے کوئی خود دے دا سوائی دے دامیانو سر ناس تے جو حالو سر جائل شو جائل خبری کئی دا دے مکی مشرکین ٹول جو حالو اللہ ویدو چکم شرکاو پس روان دی یتبعونا دو ندی روان مگر فگمان پسی دا ندی مگر اٹکل یا اٹکل کے پیچو چغی واسی دا چ قرآن واوری دا بیا گلشی دا بیا گلشی یو اللہ تاواز کوا ادا رسیگی اغا حقیقت تے اتچ آوازونا کئے دا ستاق پل گمان دے دا گمان کل کل غلط ثابت شی زمان پا علائی کی ولیداد قاضی سیبو زمان دا شیوخو نا دیر مشرو اغا پخوانا توحید بیان کردے پا دی علاقو کی زمان شیوخ لا پیدا و معلوم نیازل را غلی دے دا غطا بٹگرام تا بنسیر شملائی ہوتا ہوئی نا دا مولانا شریف سیب دیزے شیخ الحدیث شیخ القرآن مولانا شریف سیب مد ذلہ العلی ز ختم لالتا لانما نما دا قصہ دا غواورو لانم مولانا سیب ہوئی دا زمان دکلی قصہ دا بھی ختم لد تفسیر تلیو ما وی قاضی سیب راگه نو تر اوان یو سڑه وغا پندو که اوچتول وغا تا وی قاضی سیب بیدبی دا خدا پندو که ما تا اوچت که دیر خدا دیر خدا دیر خدا بچه دیر خدا نو پندو که و تا اوچت که دی اوگی تا چه او رسو که نا اوگی تا نا اوگی تا او رسو آقا سڑه شرکی خیال والا وغا بی پیر بابا را او رسه گی نو قاضی سیب اغا پندو که پری خودو آو زکا چه اوز لوی سڑه رازی نو زما ادر دل دل تا بیاد بیدا اغا پندو که چه پری خودو اغا اوی پیر بابا راو رسیگی لوی ازوان راو رسیگی کاکا سیب راو رسیگی نو عدتو این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون بابا وای ما پندو که چه پری خودو پندو که کتا اون لگه ده سامان مات شو از سره غصه شو ما تاوی قاضی سیب تا خوز ما نقصان و پس ما سامان مات شو نو قاضی سیب تاوی گره دستا نوکر نیما ما تا تا اوچد که بغیر ده نوکره بغیر سد اجرت نه ده انسانی همدردی ده اما او چطوله شدو جونده سرم تا تا مخامخیم زمان مطشته ده زمان لیچشته لرسونه میشته ده استرگی میشته اسباب عالم ده برابر دیرسه و تاوی خونه بابا لوی زوانه کاکاسه برا او رسیگی نو ما خپل گمانو کچی دمرا لوی خلق را رسی نو زپ دادشم نو خبایی نو ما ستاپ گمان تلکلی دی نو بیای پوک چی باباگان نرا رسیگی دستا خپل گمان دی بابا نده خبر اللہ وای دستا خپل گمان دی امیانو سر ناس دی امیانو ندی امیانو خبری اوری دل دی اللہ وی در رسیگم قرآن دکتے بل سوگ نرا رسیگی نوی زم خامو خما نظر زو لارم تا تا تا ما تا اوی تا خو کرو پدی تا کافر کیگی نا او سو پدی امدادوم کافر کیگم نا زوی کولش امداد دنیا طول پدی چلیگی و تا چی چا تا آوازو که اغا نرسی نا دستا دروغو این یتبعون الا الظن دستا دروغو ثابت شو چی دا دروغو دیا اغا سره پوشخا ما خپل بعض تصانیفو که دا واقعا لیکلی دا دا خون لپارا اس می دا تا پا دی درس که ہوئی دا خون لپارا این یتبعون الا ظننا دے گمانی دے گمان پس روان دے چاوتا ویلی دی دے چا قرآن ازده کی دے بچر تا هم دا کارو نکی سب کم سڑے مخامخ دے اگر رسیگی اگر نتعاون امداد حاصلون جائز دی لیکن کم پنا دے اغینا اللہ منع کری دا خطا قرآن حدیثی دا کری ندی امیانو پسی تلے دلیل اقلی اخیری اتم اللہ غبادشاہ دے تاسو لے ہو گردو نشبا چه تاسو آرامو کئی آرام با علا کئی چه دی جعلن پارتا مفول بیهی رو باسی ماشاءاللہ ماشاء دیتا صنعت احتباق وائی صنعت احتباق لکه مخ کی تیر شو جعل لکم اللیل یعنی مظلمہ محذوف دے قرینہ پسدا مبصرہ دا والنہارا مبصرہ پسی لتبصرو چی دے نو آغا محذوف دے پا قرینی دو تسکنو لتسکنوش دے نو تبصرو محذوف شو مبصراش دے نو مظلمہ محذوف شو ماشاءاللہ دیتا صنعت احتبا کوئی یو لفظ پہ یو عبارت کشتے بلکی نیشتے داپی دلیل شو بل لفظ روستو نیشتے مخ کشتے دا دیتا صنعت احتبا کوئی نجعل لکم اللیل دا مفول اول شو مفول ثانی حذف شو جعل لکم اللیل مظلما دا قرطبی کی دا سی وئی تاسو لپاره شپا مظلمو غزولا تیار لتسکنو فی چارا موکه رنا روزی نوروی نو خوب نرازی بجلی تیزه خوب نرازی نو قدرتی طور سره الله داسې نظام وک چې یو مقدار درزه ده یو مقدار د شپې ده اوس درزه مقدار چې زیاد شو بني ادم واستومانه شي په دغه کې مستومانه کی خو گزاره کوي نو آرام له شپه پیدا کړه مدم لیټ یو لگاو تا گاڑه ادرول ده نو مدم لیټ پکار ده چې روستو څوک دوکه نه شي اکسیډنټ به وشي او تیز رڼا دی لپاره چې مخکې ته گاڑی تیز چلے نو تیز رڼا پکار ده د الله کارونو ته ګورې نو ته به نه کوې د شرک خبرې سپورې ما چې تا ته څه ووایې ته زما رورې ته زما رورې ته زما رورې زه نه کوم تا ته خبرې سپورې دا ټولې غوړې دي که ته ورته ګورې الله هغه بادشاہ دی تاسو له شپه مظلمه کړه لتسکنو فیه چې آرام کوې والنهار مبصرا تاسو له نهار مبصر کړه مبصرا مضیعا معنا کوي مفسرین پړق نو ورپسې دا لفظ د طه دا هغې ته اشاره دي څنګه اشاره ده لکه لیل مظلم که لتسکنو فیه نهار مبصر که لتبصرو فیه لیل مظلم که لتسکنو فیه چارامو که پاغی که ماشاءاللہ دا صنعت احتباق تے پدے کے نخیدی ایل پردا قوم یسمان چاوری مفعول محذوف تے جلالینوی سماع تدبرن چی اوری سما د تدبر او ابن عباس مانا کئی لقومی اسمعون مواعظ القرآن و یتبعونه مواعظ دا قرآن اوری پاغی پسی زی کاش کے پدی علاقوں کے پخوا دا قرآن درس وی دا امیان دمرا خراب ندی لیکن دو تا مسئلہ نظر سے دلی رشتیا ویا اس پدر کے سو چکا دا سے ندا دیکھے نخیدی دلالات علا وحدانیتی لفرد آغا قوم یسمعون سماع تدبر یسمعون مواعظ القرآن ویتبعونه وائی مشرکین مکہ سورت مکی دے ابن عباس وی قالو کفار مکہ تعمیم کی ہر سر آزی دی وجنا جلالین یو بلا خبر کئی قالو یو نصارا ومن زامان الملائکتا بنات اللہ سوک چی داوئی چی ملائک دا اللہ لون دی اس دا خبر دا ملائک دا اللہ لون دی دا خلن دا بل شے دے خلن دا بل شے دے دا جد اللہ دین دا حق پرست نواوری ندے پوشی وائی کفر مکا وائی یہود نصارا او وائی اغا سوک چزام کئی الملائکتو بنات اللہ وی ملائک دا خدای لون دین واللہ لخلون نیشتے او دا سڑے جائل دے دا چانستا صحیح خبرہ نداوری دلے اچانستا صحیح خبرہ اوری غی خوالا ندی غی خلاف حوال پورتا کئی وائی دور اللہ لبچشتے سبحانا تو بہو باسان دا تفریشوان ہوا الغنیو بچے دا آغا چاہی چاہا آجزوی آغا غنی دے دولدنا آغا غنی دے دے شرکنا دا مانا ابن عباس سیب کری دا ویطلب الولد من یختانوی لہی جلالی نوائی طلب دا ولد آغا سڑے کئی چاگا مختاجی ولد تا ہو الغنیو اللہ غنی دے نویتا اتخذ الرحمن ولدا وی رحمن لبچیشتے دتاویا سعید الرحمن لبچیشتے رحمن لبچے نیشتے اکی کل آخ دے ہو چوٹیا دا پترا جیب کترا فضل لی گیا ہے دا فضل ولی لی گیا ہے زکا دا فضل سر ناستے اولاڑی تا غشوی دل پار دی آغا چی پاس مانو دی او پد مکا ان عندکم من سلطان دیتا ان نافیا وائی ان عندکم من سلطان نیشتے تا سخان سلطان دلیل ابن عباس دا سلطان مانا پا کتاب حجت سرکی نیشتے تاب ساغ دلیل بحاظا پا دی وینا اکی کڑا اختی ہو جانا دا پترا فضول لی گیا ہے او قرآن از دکا گل بشی قرآن تا قانون و آیا نو گل بشی گل بشی گل بشی گل بشی نبی علیہ السلام و صحابہ و خلفہ و نیکان دا غواق او قرآن اقبل قانونو گرزا انو گل شو گل شو گل شو عوام اوما گل شو یو بلکی رون رون شو پیار محبت را غی جنگونا ختم شو نو تا چکم طریقہ اختیار کرا نو تا یو بلکی و جنگول دا تا چی و جنگول دا قیده دا اللہ ندا دا رسول اللہ ندا دا ستا خپل دا چاند ازدہ کری دا دا پریدا نو گل بشی گل بشی این نافیا نشتے تان سخان پدی بانی سا سلطان حجت دا پریدا او دا پریدا کافر بدی اول بی کافر بدی اول بی کافر بدی اول بی اللہ رسول نیکان علماء دا بدی گل کی آیا وے پا اللہ بانی ہاں چی تانست پتا نیشت دے کور چوڑو درو پریدا پردے کار پریدا اخپل کار پزڑ کے دا زمان ابھی او آیا کم کسان چی درو گئی پا اللہ نو کامیاب بنشی دا اللہ قانون دا اللہ کار پریخ دے نو کامیاب ندی کامیاب ندی پا اللہ دروغ مو آیا اللہ رسول چی سو خودل دا سچ میدان دے دا اللہ رسول تا تندی خودلی بلچاو خودل دشمنان دا اسلام نو کامیاب بنشے کامیاب بنشے دا سکدا پجوند دنیا کفار وقت تیر باسی بیا پوشی بیا ما تا دودو گرزیدن دی بیا با اوسا کام دو تازا بی شدید بی ما کانو یک فرون چو کفر کهو از ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوتو که بدو بانی خبر دنو علیہ السلام قوم تیوی اے قوم این کانا کبر علیکم مقامی دا کبر مانا ابن عباس پا عظومه سر کلی دا ازما قوما ان کان کبر علیکم مقامی که زما مقام په مسلی ودریدو تاسو ته گرانی کبر عظما زما ودریدل په مسلی د توحید که په تاسو باندې گران وی و تذکیری عبارت لگوا ان کان کبر علیکم تذکیری زما تذکیر یعنی تذکیر زما تاسو تا فایتنو دالا زما تذکیر تاسو تا فایتنو دالا دارنگی زما مقام ادری ده پا مسئل ده توحید بانی کتاسو بانی گرانی نستاسو سخوخ یغو کئی فعل اللہ توکل تو زما پا اللہ توکل ده حق پرس علم پا اللہ توکل کئی باطل پرس چی ده خلقنا تمسا تی زما پا اللہ توکل ده فاجمیو امرکون تاسو طول یو ڈنگ ڈبلائی شئی دا سیماناو کا طول ڈنگ ڈبلائی شئی طول یو شئی نحنیم سو کالا دا دعوت ورکڑی او ددی مثال کائنات کی نشتے نحنیم سو دیر اڈوی زمانا دا دا نبی علیہ السلام تا اللہ او رئی نحنیم سو کالا نوح نے ست سال دعوت میں نمود دم بدم انکار قومش میں فرزود سڑ نو سو سال وہ خدا ہے پہ کمر بے ویشتو دا خسڑے ندے پہ کمر بے ویشتو دا خسڑے ندے عالم تا کنزل کئی ظالم تا سجدہ کئی عالم تا کنزل کئی ظالم تا لاس پنامو لارد دے وی خدایا دل تابیزو کو باتای و تلوگی کو نو دوارا کار باو کو کوشی ایز ما قوما انکان کبرا عظما کپتاسو گرانی مقامی ادر دزما پمدی مسلد توحید بانی کپتا سگرانی تذکیری نصیحت زما پایتنو دالا نو زما پالا توکل دے فجنو امرکن تول ڈام ڈبلائی شئی تول یو شئی و شرکاکن فجنو امرکن دادا اللہ تو حتیم ننمان بار داد خبیلی ندے نو امرکن دا فجمعو مفول شو و شرکاکن دادا اجمعو لپر مفول نده دل پر عامل رہو باسا حبر نمد ترجمان القرآن ابن عباس وائی و شرکاکن ودعو شرکاکن وستعینو شرکاکن زما دا علم معنی سرا دلچسپی دا مولانا ادریس رحمه اللہ دلو علمو نو سن کال مخ کی بجا دغ کی دالوم دیو بن کی شیخ الحدیث شیخ التفسیر سن کال مخ کی بیا بخاری چن تیر ویل مونگا تیا طالبان نو بخاری درس کی ہوئی اچھا صاحب مانی سی کو منک شران نہ پوئی دو او ددی غٹو خن کو خبری غٹی نما دیر زمانہ معنی ولولو دا سونو مدرسین دی تقریبا نو دی طول مانا معنی ویلی دی دیر زمانہ میں ولولو اس داغی دلچسپی پا قرآن کے سرگند شوا دا عبارت بسنگا لگئی فا اجمیو امرکم اجمیو فعل فعل شو امرکم مفول بہی شو جوڑا شوا طول ڈنگ دا بلائی شئی و شرکاکم داد اجمعول پر معمول لده ددی عامل محذوف ته ابا سنگا وای ابن عباس وی ودو شرکاکم وستعینو شرکاکم دی توای علفتوها تبنا و مان باردا علفتوها هازمی روخی ترادی ده تبنا بوسا وما ان باردا اسقيتها ما ان باردا عامل محذوب شو ده خون کوي وشركاكم ودو شركاكم واستعينوا شركاكم تاسو چاته چغه وباسه تاسو وایره رسی را رسی خو نه استاد ګومان دې لکه قاضی صاحب مخامخ غسړی وي خونه به بار اورسیږي لوی ځوانه کاکا صاحب ګوره خون بابا لوی سړی دی او پیر بابا لوی سړی دی دا یو وخت لوی خلق تیر شوی دی موحدینو هغه را رسی نه دا ته چې وای را رسی دا تا سره چا دوکه کړی دا او تم خلکو سره دوکه کوي نو دلته سرګند شو سرګند ولی جو غراغه مخامخو لیکن آقا چه کم لره اون راونه رسید ستا خبر از پیاده شوه ستا خبر از پیاده شوه زده ده قرآن درس که بعض وقت که ده خلق و غگر که زوتو ما بیاده نشی ستاسو پمند که ستاسو خبره پوشو بکه صدق وقت یغو که صدق وقت یغو که ندیوی ستاسو عمر پتاسو غمتن دشو بی بیا ما تا خبر روان دیکای چه نوحا تا فلان کی وقی و جنو سمغزو الیا ولا تنظرون محلتون براکوی بڑا پالوان نوح علیہ السلام ماشاءاللہ نبی علیہ السلام هما قریشو تداسی ویلی وخا د سمجھاولو نا کبت گنائی جو کر سکو میرا کر ڈالو ادا میدان دے ادا گز دے کتاسو اگر جے دائی نو ما تاسو نا سغوختی ندی زما پتاسو اس احسان ما بانستاسو اس احسان نیشتے انبیان چانا تم نساتی خوا نو دا تم زی خالیوی حق چه بیانای نو دا با زرک تسلی واچای چه زده خلکو ناس نو غارما اللہ نخو غارما مال اللہ پا خو کلاو را کئی زما دا ضرورت ضرورت نزیاد نو غارما اغی وجه دادا چه زیاد شی بیا زیاد کارو نجور شی پارام که نشیر پریدا او آیا جو تا کتا سو گرزے دائے زنوانم تا سنا مزدوری زما مزدوری پا اللہ دا زما مرائی ما چشم دا مسلمان آنونا دا یو لوی لفظ دے چیز شم دا مسلمان آنونا نند نم مسلمان بلی غیر تروان دے بی تسی کل جل دے ہوئے وی جنت تا زما نو غلطم زی آوی دروانی من اولاد بشی تب او رسیگی تب او رسیگی اسلام انقیاد توی اسلام دا اللہ قانون منلو توی قانون دا پرده منی آویز مسلم ما دا تزبلا غرائی تا جد دروانی ابراهیم علیہ السلام سووی چه رب و تاوی اسلم نو قال اسلم تو رب العالمین دا مخی تیر شو دا یو لوی لفظ ده یعقوب علیہ السلام بچو تاوی بچو فلا تموتن الا وانتم مسلمون دا میم سین لام میم لوی لفظ ده یوسف علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام بچی سوی رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين غور مسلما لفظ راغے بلقیس مضمون دا روان دے وی اسلمت مع سليمان لله رب العالمين الله وإن أنزلنا التوراة في هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا أسلموا أسلموا خاتم الرسل وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ده القرآن من التجمع كل لفظ ميم سين لام مسلم دیتا نوائی چی زانتا مسلمان وی داغ قانون دا کافر وی دا پردی دا دشمنان وی نا دیتا مسلم نوائی مسلم حاغا چاہتا وی چی داغ قانون قرآن دے او داغه قانون حدیث نبوی دی، داغه قانون شریعت محمدی دی، داغه اعمال چره د نبی اسلام شریعت ته دی ته میم سین لام میم وای تحصیل الله و ان تظهر حبه ذلك الفعل من کبدیع کینا فرمانی او ای ذو مسلمان ما ذلك الفعل من کبدیع لو كان حبك صادقا لا قاته كستا محبت رشتياوه دو محبوب سرا نطاب من لا فإن ال يعني محبا لمن يحب متعو محبت كون كي چد چاسر محبت كي لاس پنامو اللعج دي لك صحابة كرام زان پوكا گل بشي گل بشي گل بشي گل بشي فكذبوه دو تكذيبو كدنو عليه السلام ما خلاص كه الله واي خلاص اون كه يو الله ده او ما خلاص كه غا وما ما هو عطف ده بده باني يعني نجينا ما هو منغا خلاص كه غا چغسرو بو بيڑاي كه نسو کوئی اتیا کسانو اسو کوئی فما من ما هو الا قليل اذا لسن كم قليل اطلاق دلسن په کم راځي سو کوئی اتیا کسان سام حام یافز د نوح علی السلام زامن داغو تبر ددن گیندې هغه بل بچی چې هغه د کافر ملګری شو ها بچی د نبی دی عملګره د ګل نبی دې بلې غاړه ترا و وی ته چې کور جوړ دی او دا نن ټول دنیا باندې غور کا مسلمان بلې غاړه ترا واندې مسلمان دې میم سین لام میم مسلمان دې لباس پردې دې قانون پردې دې قاعده دې پردې دا ناس تا ولاړه دې پردې دا خبرې دې پردې دې پردې دې او دې مسلمانې مما نو بابا ته دروغ کاته کی دی گیا ماشاءالله چا نبی سره محبت ته غبر غائب ته نزی اغه نزی نزی نہ شرک کئ نہ کفر کئ نہ بدعت کئ نہ رسم و رواج کئ داغه پزړه کی نبی ناشته بل سوک نہ دیناس بابا دات سبلا غرهی تکذیب کو ابو دنو علیہ السلام اللہ ما خلاص کوم یو نو علیہ السلام نو پاره ټول دنیا غر کړه دې ته قیمت وای ښا مونږه بچ کو نو علیہ السلام بچ کوم کې یو الله دې ته هو غیر الله دې بابا نہ غیر الله دې نہ ظاهر الله دې انا من الله دې انا ولی الله دې یو الله دې مونږه بچ کاغه و ماو نجنا ما ماو دا ترکیب شو بچ میکړه چغ سرو فل فل کې په بیړای کې دا زما پشان د زمید قفرنده کده اوس دین دا ماشاءالله مفرد او جمع تین پا فلا معلومی گی نما او گردون دو خلایف نائبان پزمکا و ما غرکل پا توفان سر دمانا جلالین کئی ما غرکل پا توفان سر آغا چی تکذیبیو کو زمان دا آیتنو نچستا قانون قیداستا عمل پرده دے نو تد اللہ دا رسول سنگا شوی کیا فرماتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلہ کے تا خو تکذیب وکد اللہ دا آیاتونو اللہ رسول سے ویل دی داغی دے تکذیب وکو ادی پری خود بل پس روانے غد اللہ دشمن دے ما خرکنا پا توفان آغا سو کذبو بی آیاتنا زمان نبی گورا سرنگی شو انجام دا منظرینو فَكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِمَنْ كَذَّبَكَ جَلَالِنْ وَي داستا تکذیب چکے او سربم دغه کوما نو غسی او شو نو چې بدر شو د اسلام قدر شو ابو جهل د کافرو صدر شو تاو قتل پر مخ پروت دی دای غدر شو ایک دونه دونه دو دونی چار او بلچا پسې مزا بلچا پسې مزا او ګور اعظم نبی سرنګې شو انجام د منظرین او منذرین بنوای منظرین پس غید اسم مفعول سرای رولې شوی د انبیاو انجام خسته ده د حق پرست او علما او انجام خسته ده د باطل پرستو انجام تبا ده حق پرستو لپارا انشاء الله سبا ده بیا مگولی گو پس داغنا رسولا رسولان بعدهو یعنی پس دا حلاک دا قوم داغنا ابن عباس وائی اومیلی گل نور رسولان نو آدم علیہ السلام آدم اس اولو نو علیہ السلام آدم ثانی ده بیا می ولګ پس دا غنا رسول او قوم تا او راتلو کو په معجزو سرګندو د انبیا او معجزي حق دي د اولیاء او کرامت حق ته ما ته وی دي معجزه کرامت نه مني دومره دروغ وی لکه خزه ته مور وی مور ته خزه نزم د داسې دروغجن خواته مزا رات لو کړو انبیاءو په معجزو سرګندو ماشاءالله معجزي سرګندې نبی علیہ السلام او د اسمات تزي پنازه نشته نو بوټی ته اشاره وکړه لکه چې سخید دغه نه پړی نه ونیسي اشاره وکړه ابو ته را روان شو بل یو ته اشاره وکړه هغه را روان شو تمشی على ساق بلا قدمی ماشاءاللہ تمشی على ساق بلا قدمی دیتا معجزات ہوئی بوٹی دا اللہ حکم منی دد دنیا تعلیمون کری دی دے دا اللہ نمنی بوٹی دا اللہ دا رسول منی خاوری کانی دا اللہ دا رسول منی د دنیاي تعلیم کړه دې نمني دې نمني دې غټ سړې دې بیا مې ولې ګل پس داغینا رسولان قوم تا اغورانا په معجزو سرګندو نو چې من راولې بما کذبوا به من قبلو فحاضبانی چې تکذیب کړه او په خوا قبلو مبني په زمير سره دې کذالک نتبعو دا کاف کو تشبیہ لپاره کای نو بیا بداسی وای جلالین وای کما تبعنا علی اولئک کذالک نتبعو پاغو می ټاپاو لا ګولا مهرد جباریت پاغو می ټاپاو لا ګولا مهرد جباریت نه منلا دارنگی ما ٹاپا پکرشو لگولا ابو جال عدبا شیبا ابو لہبغو نمنی دا علماء چار کئی لیکن دنو مسلمان نمنی یا کذالکا کی کاف مند لام دے شیخ جواہر کی وئی یعنی لذالکا دقی وجنا مگٹا پولا گولا پزرد موتدین موتدین زیادی والا بابا تدان تا مسلمان وینو دا اسلام کارستا ولی خوخ نده ممتان تا پوس کو دی که سو زیاده ده دی که سو نقصان ده دا اللہ را لی گلے ده پر رسول اللہ را لی گلے ده اللہ لوی ده دا غر رسول لوی ده دا غر رفقا لوی دی دا قرآن لوی ده دا حدیث لوی دی تج پس پس روانی اگا اشی نده تو ولی نا پوئی گی ستا ذہن ولی نا قبلی اللہ وی پس داغینا ما پور تک رو ملے گل پس داغینا موسیٰ علیہ السلام حمر علیہ السلام فرعون تا دا انبیاء تلی دی دی خلق سخا نه د منلی نو نو نو نو منلی نو نو نو نو منلی نو کته کوشش کای جو که جو دی منلی هو نه منلی نو نه منلی نه منلی نه منلی دی ته وی لا نو سلم پډی راه ولار دے بیا می اولی گو پس داونا موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام رونه دی سکا فرعون ته می اولی گل پختانه و تا پیراون وی پیراول د دوی سلور سوا کال عمر او او مولګ فرعون تا و ملایه دغدل بار یانو تا ملا ډکته وی ملای سرداران د دنیا نه ډکو د دنیا نه ډکو چاودل بیااتنا بعثنا بیااتنا فاستكبروا دی بدبختو تکبر کو دی ایمان راوللونا په کتاب د موسی او دارنګي په معجزو وای رمان الله لاله اوس پوری سوځي شپه یو کورځي لګیدل او په خارخ مرزي وای سورج ګرول شي زمون بس غرزي اوزګاري سي اوزګاري وکانو قوم المجرمين د مجرمین معنا ابن عباس په مشرکین سره کوي مراد داده چې کامل درجه مراد ده لوی مجرمان نو هغه مجرمان لوی پدې شو چې د موسی علی السلام کتاب دغه قانون یې ونه منه نو نن چې د نبی علی السلام قانون یې ونه منه نو دې د کوم مجرم نشو شیخ یو دی کبدی کې فرق کین جو تما ته وای چې دا به کې فرق ته دغه فرق شته دی چې هغو ځان ته مسلمین نه وي او دو ځان ته مسلمین وایي خو قانون د اسلام خوښ نه دی چې څه وجه د خوښې نه دی پیسې نه میلاویږي کله چې دو ته راغی حق ابن عباس وی حق نه مراد کتاب و رسول دی من عندنا د جانب زمونږ نه نو دوی وی دا جادو دی مبین سرګن دی ته بکواسي وایي بابا پیغمبر جادوگر نه جادوگر چی هغه کافری پیغمبر لوی انسانی او چا سره کیناستی دا و سبق تا ته مخه ته شو دا نن په دې علما او پسې لګیدلی دي هغه پرس علما او پسې دا و مهنتونو پسې لګیدل دي دا دنیا ټوله قال موسی موسی علیہ السلام وی آیات سوای نه پر د حق کله چتا اوس دراغه اسحرون هذا دا مقوله دا قال شوا قال موسى اسحرون هذا دا جادو دے ای بدبختا ای بدبختا دا تیان نشوی دا وقتا نبی جس خی دا جادوی ای خدای دی ووا زین خراب شی چا سر کیناس دے آغا باشی نو ارچا سخا مکینا ارچا سخا چې خزه ته مور وای مور ته خزان داسې سړی خواته نصیحت کومه چې مزه قال موسی موسی علیہ السلام وی آیت تاسو حق ته وای کله چې تاسو دراغه سحرون هازان دا جادو دی و حق جادوی ای خدای دی ووا ای بدبختا ای بدبختا ولا یفلح الساحرون جادوگر کامیاب ندی جادوگر خوب بکواسی تا وی پیغمبر دا اللہ لو انسان دے ترا پورتا شوی دادی ووی دا چی چا سرا پاتی شوی نو اقسی با یی اقسی با وی اقسی با کئی اقی پسی با روانی قانون دی ووی آیا تا منگ ترا غلی لطلفتنا چی منگ وارای تلفتنا تعفکنا تصرفنا چی تا منگ وارای داغنا چی منگ مندل دی پاگی پلرونا نکونا نو پلار نک کار خود دین نده بدبختا تلپو کوم دو وقتا پلار نک دین نده دو وقتا آیا تمنگ تراغلے چھ منگ لوارائی تلفتنا تصریفانا چھ تمنگ لوارائی داغنا چھ منگ مندل دی پاغی اپلرونا و تکون لکم الکبریاؤ فی الارضی تاسل پر الویشی پدید مکبانی و سمدق سدا عالم سپک گنی پخوابی نبی سپک گنا دا عالم دس پکاوی کوشش کئی حالانکہ د بادشاہی قابل انبیاء علیہ السلام دی او کی کامل اہلیت تے نو د بنی اسرائیل او بادشاہی با انبیاء او کولا دا بخاری کی راضی تسوسهم الانبیاء بیا د انبیاء او جانشین موجوده دور کې حق پرس علما دي باطل پرس نه حق پرس علما دي دوکي تقوا دا دوکي الله نه يره دا دوکي حق پرستی دا نو دی بستا دا امانت خیال ساتي تر دې چې د کافر دا امانت به خیال ساتي دا با مین راولی محبت براولی پیار براولی دا اللہ دا رسول رضا براولی دا اللہ خبر بخوخی دا رسول اللہ خبر بخوخی تاسو منگاڑا وی دا غنا چه پاغی من مندل دی پلنونا اتاسو لپار کبریا شلوی پزمکا منگا پتاسو دارو ایمان نراؤنو جلیل القدر پیغمبران موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام اغو توائی وما نحنو لکبا بمومنین فرعونو بی راورا ماتار قسم جادو گر او برلید خواہ او برلید فرعونو بی خلقو تا حکومتیو او بدترین کافر فرعون وی راوڑای ما تا هر قسم جادوگر پوا چه مقابله دو سر اونکو گوره دا پیغمبرانو مقابله کئی دا پیغمبرانو مقابله کئی کلا چراغل جادوگر ندوتا موسیٰ علیہ السلام وی جادوگرو تا القو ما انتم ملقون او غرزوی آغا چه تاسو غرزوی نو او سمو چه سو غرزه اخو جادو ده نو پیغمبر دو جادو وینا سنگا اکڑا بابا مخی تیر شو تاسو نیر شو چه بغیر دو دینا اظهار دو حق نکی دو تاسو او غرزوی چه او غرزوی بیا بزو غرزو ما نو چه زو غرزو ما ابا سوشی نو پده که با حقیقت سرگند شی او غرزوی آغا چه غرزوی کلا چاو او غرزو سیچو غرزولو لخت امساگان ڈنگون او غرزول یو خیلو لیه من سحر مننا تسعا دا خلقو خیال کے راتنا چه دا ماران دی منڈی وائی دیتا نظر بندی وائی نو آغا ماران نو آغا ماران نو فلما القوا كنجدوا غرزوا موسى عليه السلام وي تاسو چې سراوړو دا جادو دې ان الله سيبطلوا الله بدل باطل کی الله اصلاح نه کوي دا عمل د مفسدینو نن سبا داسې اشیاء جوړیږي سړی هغه نه متاثر شي او کنا و یو سړی او سیټی ونیو نو سی په لپاسه کې خودل چې دې ته سوکرا نشي لاړ کارلا د ګاډي سیټی ونیو څوک چې راځي ته ګوري وای دلته خو چا غول کړی دي څوک چې راځي هغه ته وای دلته خو چا غول کړی اکه ښکاری خو ته ناراضي دي ته ماهر وای ښا دا چاینا والا دې کې ډیر زیات ماهر دي مخکې شي وی ښا لګیانی د قشانت لا د غرونه برمکی ټک ټک ټک ټک ټک ټک دین ډاټ سرویس نمو وای چې په دې څوک مهنت وکي کې دې شي چې دا پوه شي په ځین کې کینی بابا چې چا سره ناستی دا غي متاثرین دي ته وای ښا تاسو چې سره وړي دي دا جادو دی الله با دې لباتل کې الله اصلاح نکی دا عمل دا مفسدانو دا اللہ دا رسولنا خلاف چی روانی پا سالم دنیا کم زیکی چی اغتا عمل دا مفسدین ہوائی دا اللہ رسولنا خلاف چی روانی اغتا عمل دا مفسدین ہوائی سالم دنیا پا کراغ لسرد پیراوننا اللہ اصلاح نکی دا عمل دا مفسدینو الله ثابت حق لا پخفل کلیم ہو اگر که مجرمان دیلا بدگنی مجرم کامل مجرم دا سالم دنیا دا اغا وقت نواخلا تنن اپوری دنن نواخلا قیامت اپوری مجرم آخر پکڑ کی رازی پکڑ کی رازی پا پس ایمان را نوڑو پو موسیٰ علیہ السلام مگر یو طائفی دا قوم دا غنا جلالین وی طائفتم من اولاد قوم فرعون قبط و توائی یعنی کسانو دا اولاد دا قوم دا فرعون نا مصر والا قبط و توائی الا خوف من فرعون فيريد فرعون وملئه داغد سردارانو داغد آغا مردارانو بلد چا حکومتی خلق آغا پس روانی آغا صحیح که غلطی وچه دا چا حکومتی پاقی پس روانی صحیح که غلطی چای من را نوڑو الا خوف فیراد فرعونو داغد سردارانو مردارانو وجه سوا پیرد دی ان یفتنهم منگو فتنه کی واچهی ننم دا قصد پا طول دنیا بانی دا مخلوق طول پا فتنه کی مبتلا دی دا مخلوق طول پا فتنه کی مبتلا دی و این فرعون بیشک فرعون لعالم عالم عالیون دی لکا رامن رامیون دی جلالین دا عالین مانا متکبر سر کری دا صح متکبرو دا کائنات صح متکبرو سزا بیچی ورکولا دا لولوی گیلی دا دی ونو نی لولوی گیلی دی غرون نچی رازی پا دا عباسین که آغا گیلو لپاس بای سڑی اگدو گد که بیا بای داغا پخپو بانی میخون تکولا داغه پلا سنو بای میخون تاکوالا ده بچر تزیو سا اگده اگده میخون نو فرعون تا خود در نرسیده کرسیده بیا بیا پسی اوگی سپیرا پری خودلا لیوانی بسا بای نره نره که دا اوس مخ کی صورت کې د فرعون تذکرہ برازی او ته به حیران پاتې شې سبحان الله ایمان را نوړو په موسی علی السلام مگر یو طائفې د قوم دا غنا په یاره د فرعون او دا د مردارانو ان یفتنهم چې فتنه کې به واچي نن دنیا ټوله فتنه کې مبتلا ده لکه صوب د الله د قانون تابع ندی ټول فتنه کې په ټول دنیا مخلوق فتنه کې مبتلا ده دا هو به هغه شان لده و ان فرعون بشک فرعون لعالن لعالن جلالن و متکبرن ده متکبر او پس مخبانی نو متکبر چې الله په ګڼه کې بې عزت کی کنه نو خی او شرمای دا چې وای چې موسی علیہ السلام او فرعون به امنه سامنے شونو د فرعون نه به پیشاب تلا دا د حق پرست چې دې نه خدا نو کنری بول لنه هغه غټ بولو و سره زه نږدې دې داسې منځ کې ډیره فاصله یو خصم نشته دې اغم ممکن وا موسیٰ علیہ السلام تیوی پا لوی دلبار کی دی فرعون غٹ دلبار دلباریان پکی جمع اٹول کافر وی تسنہ خواہو خایا کنا دا سڑے قرما قالو پا دی نپوی دی چی پا دی نخا کی دو بد راشو دنیا وزیرانی ناس دی غٹان دی پا غٹ زی اچت زی ناس دی دا ملک ڈک دی پا زرگونو خلق دی موسیٰ علیہ السلام ته وی ته خپل سه معجزه وخایا کنه ډیره خدا ډیره ستا خوښی نو دقه سې کوو نو موسیٰ علیہ السلام امسا چې وکنه نو خو امسا وه خو هغه امسا د خدای حکم منه نن دا بني ادم چې دی د خدای حکم نه مني دی تیار نه دی دی به تیار شي قبر ته چې ورسېد نو بیا هلته تیارې به دی کوي موسیٰ علیہ السلام چه امسا اغردو لفیضا هی صعبان و مبین اجدها مار جوش نو آغا چه سون وزیران و کم غٹان ناس تو پاغو دستون اولا گیدل دیرنا دا و دلی دا خدای دا کار کئی سب کې مړ شو سب هوښه شو بیا دا اجدها مار فرعون ته په بره شو ولی هغه ته به اوس خپل کرتب خی کنه هغه ته چې داسې بره شو دا جبه وول هغه خونه ورته راوښکل ته زما زوی لګي او خو چې داسې شو نو په هغه وی دستونه چې شروع شو کنه ما نو شمارلی خو خازن تفسیر چې دی دی د اسرائیلیت ډېر بیانوي نو نور زما خوښ نه دی دا اسرائیلي خبره مې خوښه ده دا مې پسند ده نو وای فرعون په دغه وخت کې څلور سوه دستونه شوي نو علامه خازن دا اتمې سزای دی هغه به نه شمارلی زما خیال سره ځکه چې د موسی علیه السلام د فرعون نه پس ته چې دی نو 3700 سال شو ماشاءالله نوې سلور سو دستونه تینې شو ها نه دې دستونو کې پړ پړو ما کوي نو چې سړی متکبر یا دا په داسې مجمع کې پړ پړو شي کړ کړو شي کنه دا خبره ډېر لوی د شرم ده وې دته ټوب کوم موسی علیه السلام ته حسن وبچایو یاره موسی علیه السلام به مسکیدل عیز ما په خیال سره خو قرآن دا غیر ذکر نه دی کړی ښه الله دا ذکر وکړو چې د سخت متکبرو نو چې دا سخت متکبرو دا پړ پړ پې راغلي که نه نو زما خیال سره چې بس تکبر لاړ ختم شو د بعض سړي تکبر الله داسې وباسي ښه خبره خلاصه شوه وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ مُسْرِفِين مانا ابن عباس پو مشرکین سره کئی دیس لوی مشرکو دی لوی مشرکو سلور سو کال دو عمرو نو دا دستون دو سلور سو کالو پا شمار بانی چاویلی دی خواه زکر چی شمار پا آغا وقت که با ایچا نی کرین وقال موسیٰ علیہ السلام و یه قومه کستاسو ایمانی پا اللہ نو پا غا توکلو کئی کئی ای مسلمانان دای نبی علیہ السلام تواورولا دا صورت مکی دے صحابہ پا مکہ کی دیر پا تکلیف کیو بس سب اتاتو ایم خود دیر پا تکلیف کیو فقالو اغیوی پا لازمون توکل دے جاری مجرور مخکی کا خاص پا اللہ توکل دے یا ربنا دا ما لفظ دی یا مقدر که یا ربنا ای زمانگا ربا مگر دو فتنا لفرد قوم ظالمانو ابن عباس دو ظالمین مانا پا مشرکین سر کئی درجه کامل این نشرک لظلم و نظیم منگا بچ که منگا بچ که پا خپل رحمت سر دو قوم کافرونا منگا وحی اکرا موسیٰ علیہ السلام دا غمال گرو تھا ان تبوعا جوڑ کئی تبوعا مانا ابن عباس کئی اتخذا جوڑ کئی تاسو فل دا قوم لپارا پا مصر کی بیوت بیوت و نمرات جمعتو ندی ابن عباس وحی مساجدہ فل بیوتے نبی علیہ السلام تھے اور اولا صورت مکی دے صحابہ دین پہ تکلیف کیو دے کافر و دلاسا دے کافر و صفت مکوا سنگا قرآن ویلی دقا سی و توایا دقا سی و توایا نو صحابہ و پہ پلو کرونو کی با مزگاو او جوڑ کا ایک قوم لپارا پا مصر کے بیوت یعنی مساجد فی البیوت مراد دی او گردو ایخ پل کورونا قبلتا قبلتا نحو القبلت ابن عباس وی کور جوڑائی نن سبا اگر ٹیوی ڈش تے که ڈش تے اغیل پارا سے شکل جوڑائی بابا تسی کور جن دے ہوئے تو متاثرینو نخونائی دقلی گیا دے هری پور که یو تن زما ناشنانو نو نو ما تاوی زما کور تا بزی مدیر خد زلارم زلارم نو چه ما او کتل نو پا دقا ترز بانی جوڑ ده لیگه ده قرآن یا کتاب نخ کاری بس دقا ترز بانی جوڑ ده بابا دا سی مکوا زمانگا دا لنگری دا بچی وادو دا کوت سر نزدی دا غزیو زلال ما زور غنی کور ده دا چاده پکی پاتی کی گی ما چه او کتل دن نا نو دا سی تاکونه جو کرده پایی که دا قرآن پاک نسخی ده باز اوس پی پوشوی اوس پی پوشوی خپل کورونا جمعتونا که دا اوز گوره زمانده کور تا دا جمعت تا برابر ده دا قبله تا بلکل سیده ده گوره دا صفو قبله تا برابر ده دا بدا سی که دا وقتا نا او کرزوی کورونا قبلتا نحو القبلت موز قائم که نن موز سوک نپی جدی غطان دا سر نپی جدی نغتان د سر والله نه پیجنی زمانه به زیر ورکا مؤمنان او تا مؤمنان پالیف لام سرا مؤمنان پالیف لام سرا مؤمن د فرعون هلاکت چنیز دې شو حکم شو چې خپل قوم پاو کې مشامل کوي خپل محله جدا کوي افتنا روان دے زیر ورک مومنان تا جلالین خمانا کئی بن نصرت والنجات دے نبی علیہ السلام تا واہ رولا او اید موسیٰ علیہ السلام اعظم ربا انکا اتیتا اتیتا آتیتا اعقیتا تا دیبنی عباس تفسیر شو تاور کڑی دی فرعون تا او دا سرداران ہوتا زینت هر سوس خدیر دی خلق و رغبت آغاڑ تا دے و اموالا مالونا کسرت دا موالو پا جوند دنیا ربنا یعنی یا ربنا ایزم گربا چی دو گمرا کی نورو لرا دلارستانا نم دنیا پا دی مرض کی مبتلا دا د الله دین قران سنت دای پریخی دی د خپلاندې مخلی دی او لګیا دی د دنیا دولتونو نشو کې عہدو کې بل غاړ ته روان دی و اموالا کثرت د اموالو په ژوند دنیا ای زما ربا چې دو گمراه کې نو نو را ساده لارې نه ربنا اتمی سلام علیهم اے اللہ مٹاؤ کے ددو مالونا جلالی طبیعت تے ربنت میں سلام والے یا اللہ ددو مالونا مٹاؤ کا تمس وشدو دالا کھولو بیم ددو زرنا سخ کا دھو خیرے شوے ادا خو خبر سببل طرز بانے شوا نو اعتراض کرو ان کے با اعتراض کئی پدے بانے بیا متد دے جواب ورکے جواہر القرآن دو روح المانی پہ حوالے وئی اجلھا قاسیتا ددو زرنا قاسیا سخ کا وطبع علیہا ٹاپا پہ او لگوا حتی لا تن شرح للیمان چدا ایمان لپر کلاو نشی کما ہوا قضیت شانہم لکد دو دشان موافق دق سدا نو چه سنگا آغو نو دقا سی موسیٰ علیہ السلام خیرے اکڑے دلتا یو آغو علم تا علماء تا دیندار تا تکلیف رسول او ای ای دیر تکلیف دیر تکلیف ما دم رہوی اللہ دا سی مرس پی اولا گوا لا يموت فيها ولا يحيا چن مړی نه ژوندې لکه ژوند خو وی خو ژوند ژوندو نه ای هغه مرض په اوسه پوری لګیدلې ده د الله چې سخوخی هغه شانت لا کیږي ځان پوکا سخ کا د دوزرونا ایمان نه راوړي تندې اجازه بیا دی موینی قال الله پاکوئے اے موسیٰ حارون علیہ السلام قد جیبت دعوتکم آستا سدعا قبول شوا فاستقیما جو خدر گئے پدعوت بانی دا مانا جلالین کری دا فاستقیما پدعوت بانی دا توحید دا دعوت دا شرک دعوت نا ننٹول دا شرک دعوت تے دا توحید دعوت سرا ادرے گئے نبی علیہ السلام تے واؤرولا سورت مکی دے چتو استا صحابہ دا توحید پدعوت ادرے گئے دا شرک نا ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون مزای پلار داغه چا چن پویگی سبیل ابن عباس معنا په دین سره کړی دا مزای په دین داغه چا لا يعلمون چن پویگی وجاوز الله و ما پور باسل بنی اسرائیل در ابنا موسی علی السلام امسا روا چولا دولس پانگی جوڑی شوی دولس لاری دا دولس قبیلی وی دولس زامنو دی یعقوب علیہ السلام دولس قبیلی جوڑ شوی وی دولس لاری جوڑی شوی وچی اللہ اکبر دا سی وچی تا توی ما چلان دی اخکاری پچی سلم دے سوچے سلم دے سوچے دریاب دا اللہ حکم منی دریاب د موسی علیہ السلام منی دا د نو مسلمان د الله د رسول نه منی اوس د تعویز کو یا سو کو تعویز مکوا د پریګ د خپل ټیم تا چې کله هغه ټیم راغې دنیا نزی نو بیا بده اخلی مزی ما پور ما سل بنی اسرائیل دریای قلزم نا ولګه د پدو پسې فرعون او دغه لخر نو څنګه چې نبی له سلام لار مدینه تا نو پسې دغه فرعونیان ولګه د الله حق او باطل سرګندۍ ښا ولګه د پدو پسې فرعون او دغه لخر بغي او عدوا ابن عباس وی ارادو قتلهم د دو اراده د قتل دا هوا نو بدر ته چې لاړل نو اراده یې د قتل دا هوا دریای قلزم تا چې فرعون دا ملګری لاړل نو اراده یې د قتل وا نو کله چې ورسېدل دریاب تا قلزم تا بحر احمر وته وای نو بنی اسرائیل یا موسی انا لمدرکون هم تو پکڑے گئے مخکی د دریاب موج دے روست د فرعون فوج دے هم تو پکڑے گئے رکام بنی آدم ظاہر تبوری نو ظاہر دغ دے چې مخکی د دریاب موج دے روست د فرعون فوج دے ظاہر کے دادا چھ انا لمدرکون لیکن پیغمبران ظاہر تنگوری قالا موسیٰ علیہ السلام وکلا دا سندا ان معی ربی سیہدین ما سر زما رب دے ما تبلار خی اللہ وحی اکرا اے موسیٰ رواچو دے سمندر اللہ دغا امسا نوڑو کی غنی امسا بسو کی نا کئی بابا قیدان دیس طرح تعیید دا اللہ وشو فانفلقا فكان كل فرق كالتود العظيم دریاب سمندر بحر قلزم بحر احمر داد جدینا مخامخ چت گوری په جانب د مغرب نو مصر دے نو د دغا مصر نه چرازی بحر قلزم بحر احمر دا کی طرف ته دے سبحان الله سبحان الله بحر احمر بحر قلزم دا اللہ منی امسا دا اللہ منی دا مسلمان دا دنیا ٹون تعلیم انہیں کھڑی دی دے نمنی دے دے نمنی دے نمنی دے نمنی دے نمنی دے لغنی پریدا قل وقتا اللہ پاک وائی حتا اذا ادركه الغرق تردی چدلونی غرق ادرک فعل دی هو زمید واحد مذکر دی چراجی دغا پیراون تا دی الغرق فاعل دی ته څنګه وای چې فرعون نه دی غرق شوی وی غرق نه آل فرعون ته آل ته ګوري مضاف ته مضاف الیه دی ولی یرک دا مخکمه پورا د قران نه حواله بقره کې درکړي بنی اسرائیل اخر سر ته چې ورسیږو بیا مې اراده کړې ده ان شاء الله چې بیا به درته ووایم ماشاء الله ځان نه مه جوړوه اپ کل ناشي تر دې چې دله ونیو غرق قالا دوه آمنتو زما ایمان دی انهو دا انهو محل د مفرد کې دی مفعول به دا آمنتو بانهو په دې باندې چې لا اله الا نشته لایق د بندګۍ مگر هغه بادشاہ چې بنی اسرائیل په ایمان راوړ دی دا فرعون ویخا چې د دریاب ته دننه شو اوبه ته چاپېره شوې لکه عذاب ته چاپېره شو نو هغه وخت کې د دا ووی ځان تکبر دبر نه ووته ووت که ونه ووته تر اوسه د څه وی اوس دې څه وی ماشاءالله زما ایمان دی چې لایق د بندګۍ یو الله دی فرعون وایي چې بنی اسرائیلو په ایمان راوړ دی وانه من المسلمین زه د مسلمانانو نه یم نو ترمذی کی راځي او خازن وایي چې دغه روایت د ترمذی صحیح دی حسن دی چې جبرائیل خټه د رواغسته د دریاب نه بیا یې ولا خولې کې ومنډله دا سړډله دغه ورکوي کنه پیړه زمیندار نو په دې خولې کې ولا پیړه ومنډي نو جبرائیل پیړه د خاورې رواغسته په دې خولې کې ولا ومنډله داسې الآن وس الآن وس دا جبرائیل وی وس په دې باندې کول آیات چې مخکې تیر شو هغه مولیکا وقد اسیت قبل تا مخکې څه کړی وو ته مفسد مفسد په قتل سره مفسد په شرک سره مفسد په دعوت د عبادت د غیر الله سره دا دې نیاباس تفسیر شو غټ مفسد په الفلام سره چې وته وایي دیسرا مطلب راووته عذاب کې چې غیر شو بیا معافي نشته دا غیر شو او وبته چا پیر شو او د یونس علی السلام قوم په عذاب کې غیر شو نو د بل صفه کې راځي را روان و عذاب لا راغله نو کواریا درانا تا وی کې دې شي غلې و شي شو غلا نه دا یو پتا لګیدلی هم نه درو خلاص شو خبره ماشاءالله انت غلط معنا باندې کای دلته هم غلط معنا ونه کې اوس دین سم معلومه شو چې د نزه حالت یقیني شو نو دغه وخت کې توبه نه قبلي نزه حالت یقیني شو په دې وخت کې ایمان نه قبليږي په دغه وخت کې کفري خبره دی او مسلمان د خپل نه او خطا کافر کیږم نه ځکه د بل عالم سرګند شو فرشتي سرګند شي ماشاءالله الآن وسا درامی توب نشوی پس دا اکوان علم رز تیر شوی و تیر وانا و کنا اصم آمنتم بهی ازاما وقا الآن وسا وقد کنتم بهی تستاجرون وسا اس ایمان راوڑی دی وقتی نا ایمان قبلیگی ان په دې وخت کې د کفر د خبره اعتماد ده معرف کې دیو بذر خبره کړدا وی خلینې سو خاطر هغه ملګری پریشان شو تلا مزا نو بیا هوش کې چراغ نو هغه زما مراد دا هوش کې راغی دغه وخت کې خبره اغیل اعتبار نشته ده آل آنا وسا وقد اسیت قبلو عذاب که چه گیر شو زنکدن پی راغه عذاب جا پی را شو اس ایمان فایده نور کئی فرعون ته ور نکلا او باقی دیونس علیه السلام قوم عذاب که گیر شوه نو نو چاگو ایمان راورو اغد قانون سر برابر را روان ده سبق وكنت من المفسدين تد مفسدان نوي په قتل سره په شرک سره په دعوت د عبادت د غیر الله سره دا تفسیر د عبد الله ابن عباس ته پس نن مونږ بتا ننجی معنا صدا امام بخاری مدارک د دې معنا کړدا نلقی کا بنجوت من الارض نن بتا اوچت زیر کې اور زو دا ولی خلقو تشوبه شوا چه دمر غد سره نغر کی گی وینره بغد کی گی ادا غد پا نغر کی گی دا چاگه سکول مخی نرا نکنه نو نجی کا نلقی کا بی نجوت من الارد نجوه اوچت زیت وای دیره که خلقوی نده مردار شوه بودی نو الله پا اوچت زیت آسی او غرزاو نو بو کې چې غرق شي دی بیا سخت پړسیږي ښا د ده ټول بدن نشناس جوړ شي الله یې چې شرمئ داسې شرمئ د انبیاو مخالفت چې چا کړی دی هغه داسې شوی دی د حق پرستو خلاف چې چا آواز پورته کړ دی هغه داسې شوی دی وی وسم د مصر په عجبګر کې دا غډانچا موجود دا معرف کې وای سمود مخ کې خلکو وي چې دا غډانچا ښکارا شوی دا بازی بنی اسرائیلو شکایت کړي او په موت دا غو کې فاخرج لهم ليروه جلالین وای الله دا غو عجوسا مخامخ کا پرسیدل هر څه پرسیدل یو نوای چې اوسم پاجب گرد دغه کې مثال کې شته ده لکه الله داغه غجسا اډوکی لکه اوچکړی دي اوسم خلق تماشه لذي خو پته نه لګي زکه چې د مصر بادشاه ته به فرعون وي لکه نن ستاسو بادشاه ته صدر وای کنه هغه ته به فرعون وي نو فرعینا ګن تیر شوې دي والله اعلم نو کو وچکړې یالته پروت یا خلک وته ګوري کنا او وي بوده نو خبره خیسته ده خبره خیسته ده د الله نوم قادر دی ګور اوس داغه پوجوسه ظاهر عذاب نخ کاریږي نو قبر کې کته وګوري نه انته پرخونه دي نه چړی دي نه چاکوان دي نه التا اسکارخ کاریږي نه باغونه دي ماشاءالله ماشاءالله دین دا معلومه شو چې خوشحالي د قبر چې دا د برزخ ته د دې دنیا نه چې لاړ نو د دې دنیایي ژوند ختم شو دا بل یو ژوند دی هغه صرف د الله په علم کې دی دا غي علم چا څنګه نشته چې هغه نه فتوه کی چې وای دا چل دی او دا چل دی نو کده فرعون دانچه مخامخ دا اور پی نبلیگی نو تا دانشوی لی چاگه پازاب که مبتلا نده داغی کیفیت یو اللہ تا معلوم ده لا تشعرون دا ماناشوا ایچا تا پتہ نیشتے دیر دخل کنا اہل مکہ دماد آیاتنونا غافل دین داغا بی وقوف و ایمان راولو بی فیدی نو چې ځان کدن په وخت کې ایمان راوړي دا بے فایده دي مونږه ځه ورکړو بني اسرائیل او ته زید رښتین تیا په دې باندې آراف 137 وګورا او اخرجناهم من جنات و کنوز و مقام کریم کم ترکو من جنات و عیون لار ارسپاتی شو چا چې د الله قانون اونو منو اغنا هر څه پاتې شو اوس مخ کې معاملات د سره د الله دا ما زه ور کړو بني اسرائيل او تاسو د رښتینتیا روزي مې اونو ور کړو پاکیزه اختلاف نو کړه تر دې چې وته علم راغې په دې نحل 39 بولی کې تر دې چې علم راغې علم نمراد یقین دے یا علم پمانا دے معلوم دے معرف کی وئی معنا سو علم راغه یعنی معلوم راغه اختلاف نه کو تدی چې معلوم راغه اچ پاغه علم او علم چې پچاو هغه معلوم او هغه معلوم محمد رسول الله سلام دے او تراغه آی انکار وکړه سې وکړه انکار دا د دنیا د مسلمانان د نوم ته نه ګوري دوی بل چا سره روان دي د دو سیل تفریح بل چا سره دی المرء مع من احبا تدیج و علم راغه یقین زکه علم بل یقین راځي یا علم په معنا د معلوم دی نو معرف کې وای مراته نبی له سلام دی چې د دو په علم کې و نو معلوم نبی له سلامو راغه انکار وکړه نن د مسلمان د قی حال دی ستا رب با فیصله کی پدی کی پر از د قیامت چې دو کم اختلاف کوي زمانه به ک په تپ شک کې داغه چې ما تا تر علی گل دینو ته پوښو کته دینورونه خطاب نبی علیہ السلام ته دی او مراد غیر دی یعنی ته په شک کې نه خو نور شک کوي مفسرین وای ظاهر چې دی نو خطاب نبی علیہ السلام ته دی کته په شک کې قل یا محمد للکافر ان كنت فی شک کته په شک کې اے کافر نو تو لا اشک ولا اسال جلالین کی داسې وی لا اشک ولا اسال نز شک کوما او نز د یهودو نه تپوس کوما کته په شک کې دا غ نه جماعت تر علی گل دی نو تپوس کدا غ چانا چې کتاب لولیستانه مخ کې یهود نصارا تا ته حق را غل دی دا ترغیب شو نو ته د ممترین نه مگر ځا نه نبی شک نه دی کړی شک چې چا کړ دی هغه ته واورولا مشه دا غ چانا چې تکذیب زما د آیاتونو کوي ته به د خاسرین نه شي یعنی څوک چې تکذیب کوي شک کوي هغه د خاسرین نه دی دا وو انجام خراب شو مرګ نه بعد انجام سرګند شي ښا هو هلته داسې موبایل چا نه دی جوړ کړی چې د هغې خبر دلته راشي د دې د خبر هلته لاړ شي د دې د خبر جدي ته ځي او او جدی تزی نور خاریو تزی دا غزه دلتا رازی یا ویلا راجی تا کلا برازی ویزو بر سار رازم سو بجی ات بجی اڈیر خدا مالوی ترمس راوڑا وی نور سراوڑم بس جو بیٹری ما خدا نو شپی جمعت تزما تبی پوئی گی که غواوری دلو دا شرک نده زکر دا عالمی اسباب بوئی خلقو گڑا مان سیرت بڑا کڑی دا بیشک کسان چې پاغو کلمه ثابته شوی دا ابن عباس وی کلمه د عذاب مراد دا دو ایمان راوړي دا د الله په علم کې دا کته و ته هر قسم نه خو هاي هر قسم نه خراشي عذاب ایمان راوړي حتی يروا العذاب الالم د دین استثناء یو د قوم د یونس علی السلام وشوا فلولا کان القریه هللا ولولا ولوما دا حروف تهذیذ دی هللا ولولا ولوما ولدا شون وشوا یعنی پکار وا ولنو یو کله د کلونا امنت جیمان راوله جلالین و په خاد نزول د عذاب نا دا قید لگوا نو آیات با آسان شي نو فرعون په خوا د نزول د عذاب نه ایمان را نوړو نو زکه وته جبرائیل وی آل آنا وقد سیت قبلو دلتا تیزی ور کوي رغبت ور کوي ولنو یو کله د کلو نه امنت چې ایمان راوړې په خوا د نزول د عذاب نه فنفاها ایمانها پس نفع ور کړی وا ها دې قریتا اهل د قریتا ایمان وها ایمان داغي ایمان وها فاعل د نفع ها دې یعنی هللا کانت قريه واحده من القرى التي اهلكناها ولنو یو کله د کلنا چې ما هلاک کړی دي په خوا دیان سمودیان تابت عن الكفر واخلصت فی الایمان چاغی توبہ کلے وے تو کفر نہ ایمان کے اخلاص کرے وے پخوا دا عذاب دونا ولی نو لیکن قوم دی یونس دا عذاب دا گیرے دونا مخ کی ایمان راوڑو نفالنا بہم کزا و کزا دا تفسیر کبیر کی راجی ما بچ کرا پخوا دا نزول دا عذاب نا الا قوم یونس مگر قوم دی یونس علیہ السلام دادا سے اگر اللہ قبر جائے کہ وہ یا حسرتن علی العباد ما یاتی ہن من رسول ای افسوس پا خلکو ای افسوس پا خلکو چی دو دا اللہ حکم من لے وے نن مسلمان دا اللہ حکم من رتا تیار ندے ای افسوس پا عبادو کذالک ما تلذین من قبلهم من رسول حیث رسول ندیر آغلے مگر قوم غصر استحضاء کلی دا ویلی دی ساحر او مجنون ما ارسلنا من قبلک من رسول الا قال مترفوها آسود خلق پارام بانی اگو سویل دی دا چل دے دا چل دے ولنو یو کلی دا کلونا چیمانی راولے پخوا دا نزول دا عذابنا یعنی نفع بے ولور کڑی وا پا دی بانی حچا عملو نکا مگر قوم دیو نسوکا لما آمنو کلچا گو ایمان راولا فتح القدیر کی وائی فتح القدیر آمنو پخوا دا حلول دا عذابنا آمنو پخوا دا حلول دا عذابنا نو فرعون ایمان راوڑو خو پاغ بانی حلول دا عذاب چا شوی ہو اغنا او با چا پیر شوی لا جوانده و غر غری کول دا کتا او برانا عذاب چا پیر شوی ہو ایمان راوڑو نو جبرائیل خط رواغ استا پخلی کی او مندلا چه کتا خود بند و برنم بنشی یلی اس فیدن نور کئی و قوم دیونس د حلول د عذاب نه مخ کی ایمان راوړو نو چې مخ کی ایمان راوړو نه په ول ورکړه قانون سره برابر شو لہذا په دې کې ځان نه اوته پوته مو آیا ځان نه تحقیقات بد نه کړي الا قوم یونس لما امنوا تفاسیر وای قبل الحلول بهم یعنی حلول دا عذاب پاغون نو شوے کہ شوے وے بیا ایمان فائدہ نور کئی اللہ وائی مگر قوم دیونس علیہ السلام کلچ ایمان راوڑو پخواد نزور دا عذاب نا کشب نا عنہم مالرک آغون عذاب درسوائی پجوند دنیا ما غلا فائدہ ورکلا الہین تریا وقتا زجاج نحوی وائی چلم یا قائل عذابو عذاب واقع شوی پی نو و انما رأو العلامہ یا کدا ورید رالا اتوی کدیشی بارانو شی نو ورید رالا کدیشی بارانو شی ضروری ندا زکر دیر دلو ورید رالا شی خواستا دغونی شی باران انما رأو العلامہ اللتی تدرنو علی العذاب دفت القدیر کی وائی علامہ چاگا پا عذاب بانی دلالت کئی ولو رأو عین العذاب كعین عذاب دولی دلوی لکا فرعون لما نفعوهم الایمان ایمان با نفع نو ور کرے اس پدی بانے دا سورت بقرہ 63 آیاتو گورا خوندر کی اول سر کے 63 نمبر آیات چت گوری تا تبخکاری گی ماشاء اللہ 63 نمبر آیات د سورت بقرے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ تور مل پاسا کا خذوا ما آتیناکم بقوة تور ولا را چولے نو کرا چولے بیابا خوندی والا ور کڑیو خوزو ما تینا کم بی قوان توری پی لپاسا که اوی خوزو عملو که دا خو جبر شو جبر نه دی، جبر په مسلمانانو نشته. مسلمان دې نه مني په د جبر شته دی. ته محکمه کې تا قضایي وکړله، چوټي دې وکړه، نو تاله به خښتې په اوږی دي چې څونه یې خوښه ده وړی راوړی به. خو دغه محکمه کې چې نه دی هغه سره داسې نه کوي. خو زو ما آتیناکم بقوه چې غریب یې له پاسه کوي. خو زو نو هغو چې سجده کوي که نه، نو یا داسې بره ګوري نو راچولی وله وی، نو بیا به بل شان له وه. نو راچولی نه و، نو په قوم د یونس علیه السلام یې راچولی نه و. لا اکراه فی الایمان بل فی الاحکام، دا د احکامو د قبیلې نه شو. الله خپل قدرت وښو دا شو. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه، دا داسې غوندې مثال شو. عذاب کې چې گیر شي بیا ایمان نه قبلیږي. ایمان کې عذاب کې گیر نه دی او را روان دی، بیا ما ایمان قبلیږي. دا مفتی شفیع صاحب رحمه الله څه تذکرہ کړل دا خو ډیره مزدارا. الله دې رحمتونه پی ووري. علما لوی خلق دی، علما لوی خلق دی، ماشاءالله. دا په جن چهارم 569 کې حضرت مفتی رحمہ اللہ وائی اس آیت میں ارشاد ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ منکر قومیں ایسے وقت ایمان لے آتی لکا پکار ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا، یعنی موت کے وقت یا وقوع عذاب و مبتلا عذاب ہو چکنے کے بعد، یا قیامت کے وقت جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. کسی کی توبہ اور ایمان مقبول نہیں. اس سے پہلے اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، ایمان لے آئیں، بجز قوم یونس علیہ السلام کے کہ انہوں نے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی جب خدا تعالیٰ کا عذاب آتا دیکھا تو فوراً توبہ کر لی. حضرت یونس علیہ السلام و تعوی پدر و رضو کی بازاب رازی ٹیم اوخو ذکا اللہ ویلیو. بیا پاغدر مرد یونس علیہ السلام دخل کورنا اوتا، عذاب کی گیر شوی ندی اگا اوت ذکا وقت پورا دے، نو اس بزان بچ گئے. زلزلہ دا نو دن نمکی نباروزا، دن نمکی نباروزا، شدید زلزلہ دا دن نور اولا گید نباروزا. خبر اخلاص شوا، یونس علیہ السلام روان شو. دل تدو چی علامات او قتل، نو دو یو دم وارو زارو اوگی مارو گرم سارو بار سہرات او قتل وی قتل. یونس علیہ السلام نیشتے پوشو چی عذاب درات لو دے راغلے ندے، بارو قتل سہراتا وارو زارو اوگی مارو گرم سارو ٹول توبہ ہوا خلا. پچاک کمر نو لگے دلے پچا پاس اچھے گٹھا نو لگے دلی لکھ عذاب کی گیر نو. نو دا قانون موافق دا دو توبہ قبول شوا. اللہ دا دی رغبت ور کئی ولی نو یو کلے دا کرونا چی ایمان راوڑے ہیں پخوا دا نزول دا عذاب نا پا دیبانی ہچا عمل نکو مگر قوم دا یونس علیہ السلام. لہذا دا قانون موافق دا دو توبہ قبول شوا. پا دی کی نور سمو آیا زنبا خبری نجوڑائی. یونس علیہ السلام روان شو په مخبانی دی قوم توبہ وکلا. جب خدا تعالی کا عذاب آتا دیکھا را روان دے لکا پوری شبر اغلا پتا لگی دل ندا تو فوراً توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے ہم نے ان سے رسوا کرنے والا عذاب ہٹا لیا. گرشی بھی نو زان پوہ کا دیکھ بعض خلق خطا شوے دے. اس تفسیر کا حاصل یہ ہے، مفتی اعظم فرمائی رحمہ اللہ کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے. البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، لکا مرگ راشی فرشتی کارش بھی ہوتا اسی نخ کاری گی، خواہ وہ تبھی موت ہو یا کسی دنیوی عذاب میں مبتلا ہو کر جیسے فرعون کا کا. ہاں دیکھوں دیر نشہ وا خا خدا سلور سو دستوں جیتے لاڑ نشہ ہوا تھا پڑ پڑو شو کا نا دیر خکارو شو. ہاں اس لیے قوم یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جانا عام ضابطہ الہی کے خلاف نہیں، مفتی اعظم فرمائی مفتی دے کا نا، بلکہ اس کے ماتحت ہے، کیونکہ انہوں نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی مگر عذاب میں مبتلا ہونے موت سے پہلے کر لی، بخلاف فرعون اور دوسرے لوگوں کے عادیان سمودیان قوم دلوت علیہ السلام، جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد غرغرہ موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا اور توبہ قبول نہ ہوئی. دا قاعدہ شوا دا 100% صحیح شوا. مفتی اعظم رحمہ اللہ وی قوم یونس علیہ السلام کے واقعہ کی ایک نظیر خود قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے جس میں کوہی طور کو ان کے سروں پر معلق کر کے ان کو ڈرایا گیا اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہوئی. لقد اوریز بر راغلا خو پتا بانے کمری ندی ورولی اب پتا بانے گلائے ندا ورولی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ. دا قرآن عوالم آدر کلا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عذاب کے واقع ہونے موت میں مبتلا ہونے سے پہلے محض عذاب کا اندیشہ دیکھ کر توبہ کر لی تھی. اس طرح قوم یونس علیہ السلام نے عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر اخلاص اور الحاح اور زاری کے ساتھ توبہ کر لی، جس کی تفصیل آگے آتی ہے. تو اس کا توبہ قبول ہو جانا ضابطۂ مذکور کے خلاف نہیں ہے، ضابطہ دا اللہ دا غینا خلاف ندا. اللہ خپل د ضابطوں خلاف ورزی نہ کئی، دنم مسلمان کئی اللہ نہ کئی. مفتی اعظم رحمہ اللہ دا تذکرہ کھڑے دا تقریباً ددی لکھل نہ پستا شپیت کالا اوشو، تقریباً شپیت کالا اوشو ماشاء اللہ. اس دین نور سوائی اغیت وقت کیے گی دا. اس جگہ مفتی صاحب وائی اس جگہ بعض معاصرین سے ایک سخت غلطی ہوئی ہے، سخت غلطی ہوئی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف فریض رسالت ادا کرنے میں کوتاہیوں کی نسبت کر دی. گور پیغمبر تد کوتاہی نسبت مکوا جانتا ہوں کا من گناہ گاریوں، پیغمبر تد کوتاہی نسبت مکوا، پیغمبر دیر لو انسان دے. اس جگہ بعض معاصرین سے اکثر غلطی ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف فریض رسالت ادا کرنے میں کوتاہیوں کی نسبت کر دی، اور قوم سے عذاب ہٹ جانے کا سبب پیغمبر کی کوتاہی کو قرار دیا اور اسی کوتاہی کو سبب عتاب بنایا. نو پیغمبر دس مگر جس کا ذکر سورہ انبیاء و صافات میں آیا ہے داغا معاصر الفاظ دادی اے گورا تفہیم القرآن جلد دوم صفحہ 312 تبا 1964 تبا 1964 ماشاء اللہ الفاظ داغ قرآن کے اشانات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہو جاتی ہے داد تفہیم القرآن الفاظ دی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریض رسالت ادا کرنے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی. دا الفاظ پیغمبر تا منسوب کون چی یونس علیہ السلام دے جاغنا خپل کوتاہی شوا دا ویل با خنی پیغمبران دیر لوی خلق تھے اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا کلے ولی پری خود دریدو کی عذاب درات لو دے اللہ وینا کھڑے دا اس زلزلہ دا درن کور کی اور لگے دل دے بجلی لگے دل دا اور لگے دل دے تو بار نوزی بار بہوزی نو داسی چ عذاب وینا اوشوان تو بدے دے نوزی پل مستقری چی پریخے دے دا اللہ پا امر پریخے دے غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا اس لیے جب آثار عذاب دے کر آشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. قرآن میں خدائی دستور کے جو اصول اور کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے تفہیم القرآن کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہ کر دی جائے. پس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گئے نعوذ باللہ من ذالک اور اللہ کی مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گئے قصوریوں کو تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا. دا تفہیم القرآن کی رازی. دا تبا 1964 عیسوی جلد دوم صفحہ 312. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی اعظم دے دیوبند دیوبند دے گورا الفاظ ہوتا مفتی صاحب کی سوئی. مفتی اعظم رحمہ اللہ وائی یہاں سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا گناہوں سے معصوم ہونا تو ایک مسلمہ عقیدہ ہے شرع قائد خیالی. انبیاء نہ کبیرہ صغیرہ اس گناہ نہ صادری کی نو دا چی چاویل دی موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا نو اغم دا قصیدہ اغم دا قصیدہ ماشاءاللہ اس مفتی سے مضمون چونکہ مفتی اعظم دے و عالم دے شیخ الہند شاگرد دے. یہاں سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا گناہوں سے معصوم ہونا تو ایک مسلمہ عقیدہ ہے مفتی اعظم وائی جس پر تمام امت کا اجماع ہے. اس کی تفصیلات میں کچھ جزوی اختلاف بھی ہیں کہ عصمت ہر قسم کے گناہ صغیرہ کبیرہ قبل النبوت شامل ہے یا نہیں اگر جدا پریدا لیکن اس میں کسی فرقہ کسی شخص کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب ادا رسالت کے فریضہ میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھا سنگ ادا سے ہوئی کبھی کوتاہی نہیں کرتے کہ ہم کوتاہی کئی نب اعتماد پچار آ گئے کیونکہ انبیاء کے لیے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ جس منصب کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے خود اسی میں کوتاہی کر بیٹھے دغٹ گناہ دے. یہ تو فرضی منصبی میں کھلی ہوئی خیانت ہے مفتی اعظم جو عام شریف انسانوں سے بھی بعید ہے. اس کوتاہی سے بھی اگر پیغمبر معصوم نہ ہو تو پھر دوسرے گناہوں سے عصمت بے فائدہ ہے. قرآن و سنت کے مسلمہ اصول اور اجماع عقیدہ عصمت انبیاء کے بظاہر خلاف اگر کسی جگہ قرآن و حدیث میں بھی کوئی بات نظر آتی ہو تو اصول مسلمہ کی روح سے ضروری تھا کہ اس کی تفسیر اور معنی کی ایسی توجیہ تلاش کی جائے جس سے وہ قرآن و حدیث کے قطعی ثبوت اصول سے متصادم مختلف نہ رہے. انبیاء پاک تھی اگر مخصوص خلق تھے اگر اللہ دستور چرتا نمات آئی. مفتی اعظم فرمائی مگر یہاں تو عجیب بات یہ ہے کہ مصنف موصوف نے جس بات کو قرآنی اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ صحیفہ یونس میں ہو تو ہو جس کا اہل اسلام میں کوئی اعتبار نہیں. ذکا صحیفی دی یونس علیہ السلام تورات انجیل زبور خلق ٹکڑی ٹکڑی کری دی داغے اعتبار نیشتے کال تے یہ جوئی با قرآنی اشارہ تو ایک بھی نہیں. بلکہ ہوا یہ کہ کئی مقدمے جوڑ کر یہ نتیجہ زبردستی نکالا گیا ہے. پہلے تو یہ فرض کر لیا گیا کہ قوم یونس علیہ السلام سے عذاب کا ٹل جانا خدائی دستور کے خلاف واقع ہوا. دا خدائی دا دستور نہ خلاف واقع کہ دل دا ہوا عقل نہ منی دا عقل نہ منی دا سے مو آیا جو خود اس آیت کے سیاق کا سباق کے بالکل خلاف ہے اور اہل تحقیق ائمہ تفسیر کی تصریحات کی بھی خلاف ہے. اس کے ساتھ یہ فرض کر لیا گیا کہ خدائی قانون کو اس موقع پر اس لیے توڑا گیا تھا کہ خود پیغمبر سے فریض رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھی. نو پیغمبر نہ رسالت پر ڈیوٹائی کی کوتاہی نہ کی گی دا خپل منصوبہ جوڑا تھا. اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا کہ پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص وقت نکلنے کا مقرر کر دیا گیا تھا. وہ اس وقت مقرر سے پہلے ہی فریض دعوت کو چھوڑ کر باغ کھڑے ہوئے. نہ نہ نبی تدا نسبت مکوا. اگر ذرا بھی غور و انصاف سے کام لیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کا کوئی اشارہ ان فرضی مقدمات کی طرف سے نہیں پایا گیا. دا فرضی مقدمات چوئے لشو قرآن اشارہ یو حرام دنشتے. خود آیت قرآن کے سباق پر غور کیجئے تو الفاظ آیت کے یہ ہے فلولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس هلا ولولا ولوما ولنو یو کلے دکلونا یعنی پکار وا چی ایمان راولے وے اپا خواد نزول دا عذابنا نفع ولور کرے وے اچا پکلو کی پدی عمل نکو قوم دی یونس علیہ السلام اکو دا سرگند الفاظ شو لکا نزول دا عذاب نو شوے پی آگے نہ مخ کے چلے توبہ اکڑا توبہ قبول شوا دیکھی ددی تقریر ضرورت پاتے نہ شو. جس کا مفہوم صاف یہ ہے مفتی اعظم وائی رحمہ اللہ کہ دنیا کے عام بستی والوں کے متعلق بطور اظہار افسوس یہ اشارہ ہے کہ وہ ایسے کیوں نہ ہو گئے کہ ایمان اس وقت لے آتے جس وقت تک ایمان مقبول اور نافع ہوتا یعنی عذاب میں یا موت میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے ایمان لے آتے تو ان کا ایمان قبول ہو جاتا. مگر قومی یونس اس سے مستثنا ہے کہ وہ آسان عذاب دے کر عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئی تو ان کا ایمان اور توبہ قبول ہو گئی. سمر واضح الفاظ دی سمر صفا الفاظ دی یو خس الجن نشتے دا دمر تقریر دم اوچ پوچا الجن لپارا جوڑ شو قرآن پا الفاظو کی الجن نشتے. آیت کا یہ واضح مفہوم خود بتلا رہا ہے کہ یہاں کوئی خدائی قانون نہیں تھوڑا گیا. یونس علیہ السلام تو خدا قانون نہ دے مات کرے معاہدہ سے مات کرے دے اللہ مخفل قانون نہ دے مات کرے عذاب لاندو راغل اغو توبہ و اقلا نوس لس رضی مخ کی توبہ و باسی کل لس گنتے مخ کی و باسی کل پوش لے دو گنتے مخ کی و باسی چاہ بانی گٹا ندہ لگے دلے پچا کمر ندے لگے دلے پچا بانی صافت نہ دے لگے دلے اغین مخ کی ایمان راوڑو بلکہ این خدائی دستور کے مطابق ان کا ایمان اور توبہ قبول کر لی گئی. اکثر مفسرین بحر محیط اندلوسی تفسیر قرطبی زمخشری مظہری روح المانی وغیرہ نے آیت کا یہی مفہوم لکھا ہے جس میں قوم یونس کی توبہ قبول ہونا عام قانون الہی کے تحت ہے. اس قرطبی الفاظ واورا الفاظ داربئی ہندی ترجمہ واورا ترجمہ دا قرطبی وہ سوکال اوشو ابن جبیر کہتے ہیں کہ عذاب نے اس کو اس طرح ڈانپ لیا جیسے قبر پر چادر پھر چونکہ ان کی توبہ صحیح ہو گئی کہ وہ کوئی عذاب سے پہلے تھی. لکه په بنی اسرائیل باندې غارې لپاسه کا کرا چولې وي خو بس لغونی کارو کنه تو ان کا عذاب اٹھا دیا گیا. تبری فرماتے ہیں کہ قوم یونس کو تمام اقوام عالم سے یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ معائنہ عذاب کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی. زجاج نے فرمایا کہ ان لوگوں پر ابھی عذاب پڑا نہیں تھا بلکہ علامات عذاب دیکھی تھی، اور اگر عذاب پڑ جاتا تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی. قرطبی فرماتے ہیں کہ زجاج کا قول اچھا اور بہتر ہے، کیونکہ جس معائنہ عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی وہ ہے کہ عذاب میں مبتلا ہو جائے، جیسا واقعہ فرعون میں پیش آیا. غلو بچا پیرا شوے گڑ گڑو تور سے دے آ لطیف داغی ترجمہ وہ گڑ گڑو سر کئی کنا نو وتاو یا دا گڑ گڑو سی چھے دے خو چائے بولا دودھ پتی جوڑا یا دری گھٹی زی باور کئی چھے شوق کیشی بیا بد گڑ گڑو خبر کئی. جیسا واقعہ فرعون میں پیش آیا، اس لیے اس صورت میں قوم یونس کا واقعہ فرعون کے واقعہ کے بعد متصلن ذکر فرمایا تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ فرعون کا ایمان ابتلاء عذاب کے بعد تھا، بخلاف قوم یونس کے کہ وہ وقوع عذاب سے پہلے ہی ایمان لے آئی. اس بات کی تائید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچے، اور غرغرہ موت کے وقت طاری ہونے والے سکرات کو کہتے ہیں. دغیتے چی ارسی کی بیا توبہ نہ قبلی گی. یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے معلوم ہوتی ہے، جس میں بتلایا ہے کہ قوم یونس نے وقوع عذاب سے پہلے توبہ کر لی تھی. قرطبی فرماتے ہیں کہ اس تقریر تفسیر پر نہ کوئی اشکال ہے، نہ کوئی تعارض ہے، نہ قوم یونس کی تخصیص ہے کنن سنگ داسیوں کی اسم دا سے دا. ہاں غرغرے تندے رسدے توبہ وقت اسم قبلی گی. اور تبری وغیرہ مفسرین نے بھی جو اس واقعہ کو قوم یونس کی خصوصیت بتلایا ہے، ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس خصوصیت کا سبب یونس علیہ السلام کی کوتاہیاں تھی دچن دیویلی، بلکہ اس قوم کا سچے دل سے توبہ کرنا اور علم الہی میں مخلص ہونا وغیرہ وجوہات لکھی ہے. دغا واقعہ جنو سو بیانے دائی ندلی کلے مفسرین پوئی گی. جب یہ معلوم ہو گیا مفتی اعظم رحمہ اللہ وائی کہ قوم یونس علیہ السلام کا عذاب ٹل جانا عام قانون قدرت کے خلاف ہی نہیں تھا بلکہ عین مطابق تھا، تو اس کلام کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. دا خبر لاڑی ڈسمس شے قرآن الفاظ صفا ستر دی. اس طرح کسی قرآنی اشارے سے یہ ثابت نہیں کہ عذاب کی وحی سنانے کے بعد یونس علیہ السلام بغیر اذن خداوندی اپنی قوم سے الگ ہو گئے. اذن خداوندی دادے چوینا و تاوشو ادرینزو کی بازاب راضی اللہ ویلو، بلکہ سیاق آیات اور تفسیری روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا تمام سابق امتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا آیا تھا کہ جب ان کی امت پر عذاب آنے کا فیصلہ کر لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیتے، جیسا لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی تصریح قرآن مذکور ہے. اسی طرح یہاں بھی جب اللہ کا یہ حکم یونس علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو پہنچا دیا گیا کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا، تو یونس علیہ السلام کا اس جگہ سے نکل جانا ظاہر یہی ہے کہ بامر خداوندی ہوا ہے. بغیر دامر خداوندی نہ دے. البتہ یونس علیہ السلام سے جو پیغمبرانہ شان کے اعتبار سے ایک لغزش ہوئی نو اغبل دے چی یونس علیہ السلام تا پتاونا کی دلا چی پاغدر مرض بانی عذاب نہ دے راغلے قوم بچ شوے دے، نو یونس علیہ السلام عالم الغیب نہ دے اگر حیران شو چ قوم بچ شو اس وقت دا پتہ نیشتے چ قوم ایمان راوڑے دے واڑ زاڑ اگی ماڑ گرم ساڑ ٹول سارا تو تھی دی دا یو قانون دے دا اللہ ہاں قانون معافی دو عملوں کو او وطن سارا تھا سنگ چ اللہ ویلو اکسی اکڑا جڑا فریاد یوں کو عذاب کی گیر شی نو درات نو والا اللہ غافت لرے گا اس یونس علیہ السلام دے نندے خبر چ زما قوم ایمان راوڑے دے زکا عذاب نہ بچ شی دی کنیا کب منڈا کڑی ورا گلے بو عالم الغیب اس سوک نشت دے نو آغا خیالو کو لکا تفاصیل لکھی چی اس زوا پس زما نو قوم دا عذاب نہ بچ شو ما خو وینا کړو چې عذاب برازي نو زه په دروغجنو کې شمار شوم په خپل ګمانې وې نه دی خبر چې هغوی ایمان راوړ دی کنې منډه به یې وولې وه په دوړ به رسېدلې وو پته نیشتې وته چې هغو ایمان راوړی دی الله پاک عذاب ځکه لرې کړ دی د خوشحالۍ نه به رسېدلې وو خیال یې وکړو چې عذاب خو ما ویلې وته را نغی او زما به تکذیب وشي نو کیدای شي ما قتل کی دا طبعی اثرات دی ماشاءالله د یونس علیه السلام په ذمه باندې هیڅ داغ ونه لګېد نور مفتی صاحب څه ویلي دي خو زه د انتها ستړی شوم دا وخت کې رسو دې ته علما وایي د دیوبند علما دا خ خلق ته زدول دعا کوما ډیر زیات ډیر زیات حق پرستو علما ول دعا کوما حق پرستو علما خلاف د خلینا سنو باسما حکم سره چې شرک بدعت خورې دې د خدای خوخ نه دی کم سره چې شرک بدعت خورې دې د خدای خوخ نه دی هر څوک چې دی یوزه کی حق پرست عالم ټول زمانہ اول گئی د توحید سنت آواز بلند کی خپد لایلو سره ځانې وجه بل را پورته شی پاغه کی قرید کئ سلیګیا دے دے ټیک نه دے دے دے ټیک نه دے دے ټیک نه دے بابا داسې مکوا او باندې ولې شی طالب ګران شی دایتنا خلاصو ولی نو یو کلی د کلونا چی مانی راوڑے وے جلالین وائی پخواد نزول دا عذابنا پس نفعی ورکڑے وے دیا حل د کلی تا ایمان داغی ولی نو یو کلی د کلونا چی دا سی کڑے وے اکچا اون اکڑا مگر قوم دیونس دقا سی اکڑا نو چې قوم دی یونس دغه سی وکړا نو اعتراض په یونس ولې راغې نه دی راغلې څه ځان نه لګیا دی د کول غواړي کلا چې وای ما راوړو تفاصیل روای په خوا د نزول د عذاب نه کشفنا ما لري کد دونا عذاب در سوای را روانو او ګیر شوی نو فرعون ګیر شو قوم د لوط علیہ السلام گیر شو قوم د هود علیہ السلام صالح علیہ السلام گیر شو قوم د شعیب علیہ السلام گیر شو یونس علیہ السلام قوم نه دی گیر شو را روان وو مال ریک عذاب در رسوائی دا غونا په ژوند دنیا قیدی موافق الله خپل قانون مات کړي نه دی هغه هم قانون موافق توبه وکړي دا او دې خبرې مو کوا ما ولا فائدہ ورکا تر یو وخت کستا در په غوي ایمان برا وړه او ټولو پزما کا جميعا ولکن ليبلوکم په دې باندې سورته مایدې 48 آیات دي کا ایمان جبری مطلوب نه ده ولکن ليبلوکم افانت تغرو الناس زما نبی ته مجبور کای خلک چې ایمان راوړي افان ته تکره هو ابن عباس مانا کوي تجبر الناس آیا ته خلق مجبور کای حتا یکونو مؤمنین افلم یس الذین آمنوا او لو یشاء الله دا ولی ازمو بجلی دا خم زیدی تا مجبورا کئی چی ایمان راولی مجبورا کواما ایمان بالجبر مطلوب نده نشته نفس لپارا ابن عباس وی مراد ددینا نفس کافره ده ابن عباس وی دا پا برد ابو طالب نازل شوه ده حکم عام ده نشته نفس لپارا چی ایمان راولی مگر پا ایزن دا اللہ پا اراده دا اللہ پا توفیق دا اللہ داد ابن عباس تفسیر شو الله پلی تیرا ولی پاغچا چی عقل نیشتا دے اسی ویزا عقل من دے ما دنیا تعلیم کردے نو چی عقل من دے نو دا اللہ قانون امنا دے پس اللار شا دا خدے دا خدے دلتا خدے حلتا خدے خبر کیوں خدے ماشاءاللہ یا جلو رجسا رجس نمرات شرک تے اللہ پلی تی غرزی پاغچا لا یا قلون پلیتی خلق دیران کی غرزی زمان ابی وایا گورای حاغا چپاس منونو دیو پز مکا وما تغنی الایات و النظر کار نور کئی آیتنا او نظر پیغمبران درانے والے ان قوم دا قوم لپرا لا یومنون پا علم دا اللہ کی لا یومنون ابن عباسوی فی علم اللہ دو انتظار نہ کئی استا پہ تکذیب مگر پہ مثل دا ایام و دا غچا چی تیر شوی دی دینا مخ کے زما حبیبا فانتظرو او آیا فانتظرو انتظارو کئی ابن عباس ہوئی پہ نزول دا عذاب دارنگ انتظارو کئی پہ حلاکت زما ز انتظار کو ما استا سو پہ حلاکت پہ نزول دا عذاب پہ حلاکت استا سو سبحان اللہ دا صورت مکی دے نو چه بدر شو نو ابو جہل داغو صدر شو پاغا سبا راغلے پی غدر شو دا رسول اللہ سم دا غد ملگرو قدر شو ببی فرق از کجا تاب کجا دیت سم تاقیبی ذکری وائی جواہر کیوئی تاقیبی ذکری داون واوراو داوم واو راج مانے جات پر پلو رسولانو تا او چاچی مان راوڑے او پاغو بانے نوح لکل امما سمنو نجی رسولنا ومن آمن بیعیم بیہم داد بیزاوی الفاظ دی دارنگی حق نہ دینا ننجی المومنین دلتا لفظ دا حق راغے معتزلہ دین استدلال کئی چی پا اللہ بانی اصلح واجب دا دا گورا حقن راغے علینا زانتا نسبت کئی دا دا گو تقریر دے مولادو پیازا بیر مرکانا دا تقریر دے معتزلہ و خبری دیر بعید دے اس نن سبا دا خلق تقریبا نیشتے چی خدا علم دے سو وجہ دا وی دا حقن راغے نو تا تا وہی حقاً را گئے نو تو تا ہوئے ہم پا 228 کی سورت بقری تیر وطل وَبُعُولَتُهُنَّا حَقُ بِرَدِّهِنَّا اس آیتون رو باسم ٹیم پہ لگی 228 بقرہ کی تیر شو وَبُعُولَتُهُنَّا حَقُ بِرَدِّهِنَّا کم زنانا چا غیلا طلاق ور کری دی خاون رجوع کئی ازنانا رجوع نکئی پختوی تینگا کرده پختانا دا که نا ماشاءاللہ نا نا نا تاسی نکم بعولتو هننا حق و برده هننا بعول جمع دا بعل دا زوج بعولتو هننا حق و برده هننا ددو خواندان دیر لائق دی پرجد دی لکه مطلب دا دی وزه چوزو قاضی ظاهر الله تا ابا زمون فیصله او کی چلاړه لغه پچای اوس کولا هغه خزی تیوی خپا که اگه ما مخکنه رزی خیوی مخکنه رزی خیوی اگه گپیو جو گپیو سرویشتو گورا مخکی رزی خی تیری شوی دی اده رجوع که تر رجوع نو که که دی سبابا خپای چه دایوی چه سبابا خپای جو تیار شوا خواه خیوی کنه اللہ وی بعولتن حق بردهن ها نو دا حق پا منا دا لائق تے دا بلخاونا غبت اشنا کئے دا زور اشنا خدے دا خدے نو دا حق پا منا دا واجب ندے دا حق پا منا دا لائق والی دے نو کذالک حقا نلینا نصر المومنین اللہ وائی پا ما بانے مناسب دی چیز دا مومنانو نجات ورکو واجب ندی بعولتهن حق بردهن دی وجنا در مختار شامی هدایات دی کتابونو که در فقه رازی یعنی فقها وی کوری هم به حق اولیائی کا و رسلون کا و انبیائی کا در الفاظ ویل مکروح دی کوری هم به حق اولیائی کا و رسلون کا و انبیائی کا در زمون فقه کی وی در ویل مکروح دی وجه صدا زکا چه د مخلوق په خالق باندې څه حق نشته دا دغه احسان دی دا دغه څه دی احسان دی توجه سره واوره او آیا زمان نبی صلی الله علیه وسلم اے خلقو کتا سو په شک زما د دین نه ګوره ز بندگی نو کوم دا غا چا چې تاسو بندگی کوئ به د الله نه ز بندگی دا غلا کوم چې تاسو ساخلی زما مورې ما چې شم د مؤمنانو نه رښتیا ته وې چې د قران سره رابطه قران سره شغل د سالمې دنیا د حکومت نه ورده او د دې د مکنوناتو نه سو خبر نو چلولو کاری کاو او زما زوف انتها ته رسیدل دی اتیا او کان نو اوري دا غسالي ز پاسې دې نه شم وګوره سار نه لګیم درس کوم خو په شوق سره دې ته مکنونات د قران وای دې کې لطف ته دې کې مزه ده دې کې خوند ده د بادشاهي ژوند ده د دې مقابله کې چې سدي غټول غند ده زتا ته د قید الله بند ده ماشاءالله ز بندگی دا الله کوم چې تاسو ساخلی زما مورایم چې شم د مؤمنانو نه قائم کا خپل مخ پر د غدین چې حنیف دی د تسمیه د کل په اسم د جز سره مجاز مرسل وای وجها په بدن کې د شرافت والا دا فوجهی به یندې کیږي د خزی او د سړی پته په وجهی لګی کنه لګی نو دې سړی ګیر او خره للا نو د ځان د خزا جوړه کړه ما ته وې دې سخت نه لکه زستا کور کنه پاتې کیږم بیا ټول عمر ګنا کوي دن رات سرویس بیا په مانځه کې هم دغه ګنا دی بیا په خانه کعبه کې طواف کوي هم دا ګنا دی خدا را اسکو چھوڑ دو دا گناہی کبیرہ دے اگیرہ با پورا دا مشت برابر ساتے دا بروشی گیرہ و خریل دا دے حکم یو دے دے لپارا غایت اللہ تارو گورا تب حیران شے وَلَا تَدُو مُبَلَا سَرَدَ اللَّهَنَا بَلْچَا لَرَا اے انسانا خطاب نبی تا دے حکم عام دے دا اللہ نبی گناہ نکی ککی نکی نکی نکی نکی دا اللہ نبی دا اللہ قانون نماتی چت تا ام دا نشی کے دے تصورو نکی مبلا بی دا اللہ نا دا غچا نا نفرہ کئی نا ضرر کت دا سی ہوکے تب دا ظالمانو نشی سبحان اللہ دا اللہ نا خلاف چی روان شی دے ظالم دے کاش کے نن مسلمان دنیای تعلیم سره دا دینی کامل زده کی انشاءاللہ دن با خط و قوساتو مفتی شفی سے بچی دنیای تعلیم کرده دیر زیادہ جستسو خوشوا ماشاءاللہ دا تعلیم سره خون کئی بیا دینی تعلیم دا سی چی دا بخاری شرعی مولی کلا انام الباری تا ترمیزی شرعی اوم اولی کلا درسی ترمیزی وغیرہ وغیرہ وغیرہ ماشاءاللہ پلار نے نمبر یو اللہ دے خوشحالے کی اللہ دے خوشحالے کی چھرتا دے علماء بدون ہوئے زان با خراب کی چکم بد دی اگیتا خم ہوایا زان با خراب کی بدوائی شرک خورئی بدت خورئی اگتا خون ہوئی زان با خراب کی او چې خدای هغه ته بدونه وای ځان به خراب کړي دا زما اصول دي چې په دې باندې ډېر زیات لګیای ما کتا تا ورسیږي زما نبی سه سختی فلا کاشف له د دې لري کون کې نشته الا هو الا هو الا هو د ابن عباس تفسیر کاشف معنا د دافې ده الله تکلیف ورسېږي دا دافې بغیر د الله نه بل څوک نشته څنګه قوم د یونس لپاره توفیق ورک واړه زاړه اوګي ماړه ګرم ساړه ټول سارا تلاړل پجاړا شو نو آدیان بتلی او سمودیان بتلی قوم د لوط علی السلام بتلی او د فرعون کاکا به هم تلی او کنه نه نه نه نه ما تا توي ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو الله تکلیف را سید هغه دافې بغیر د الله نه بل څوک نشته قوم دی نسل پر څنګه دافې وګرځید نن په قران کې دغه تذکرہ راغله کتا تا ورسې خیر نشته رد کون کې د فضل دا رسیدا چاته خو خید خپل بندگانو نا او الغفور الرحیم اغه غفور الرحیم دې او آیا زمان نبی اے خلقو تاستا حق را غلده دا جانب دا ربستا سنا دا ترغیب اخیری شو چاچه هدایت قبول کو احتدا قبولی که هدایت دا هدایت قبول کو لپر دزان سن چه گمرا شو گمرایی پا دراغ للا گمرایی پا ویدا چا ویدا پاک پلا گلمکا ودا بلا وکی دا گلا شیطان ولا زپتا سو وکیل نه ما وتب ما یو های نه کا پدی باندې صورت یو نس خلاص سی اے زما نبی تابیدار د ما یو ها شا امر یو ک په تی باد وه او تنزو د سشینا داغنا چغه مناسب ندی قران ومنا حدیث ومنا ته مسلمان ځانتا وای قرآن حدیث تا زما قانون دے دا دنیا آخرت پدی سمیگی خبر سمیگی پتا ولی غمیگی پتا ولی غمیگی ستا ولی بلغارا کمیگی پتا ولی غمیگی اللہ خوئی کائنات پیدا کردے رسول خوائی دا ٹول دنیا لپارا بشیرا و نذیرا دمر لوی انسان تا داغی پا مقابلہ کی بلتخ لوی انسان ہوئی چاپ کفر شرک مبتلا دی دا تسکے وطبی ما یوحا الیکا کپدی کتا تا مکروح رسی تکلیف صبر کا سنگ دی نورو صبر کڑے ہو اگران دا صبر نیوا فگدا د بی صبرای میوا کغدا وصبر نبی صبر کھڑے دے حتا یحکم اللہ تذی چ اللہ فیصلہ کی اغا خیر الحاکمین دے سورۃ یونس په مزه سرا پدی الفاظو 109 آیاتونه ختم شو رسته درس با د سورۃ ہود شروع شی واخر دعوانا الحمدللہ العالمین اللہ دی قبول کی چاہ دو دعا درخواست کرے دعا و لو کہے اکثر دعا درخواست کرے دو چاہ سا جاتی اللہ دے پورا کی بیماران لپارا دعا و کہے پرن زمان دا بابو اسماعیل سے روارا مر دے غدیر خپاو جڑلے پریشانو اللہ دا غم فرت نصیب کی درس تا بزمارا تھا جمعات تا جمعی پر از برا تھا لا روان شو راتل په نمبر دی تل به نمبر ای چی دی اچا ته پته نشته الله دې رحم وکړي الله دا درس همیشه جاری ساتي الله دې هر ځای کې دې درس بندوبست وکړي. دا ښه کار دی، دا ښه کار دی، دا ښه کار دی. زموږ شیخ مونږ ته دا ښودلې ښه کار دی، نو مونږ وایو چې هغه ښه پلار دی. داسې چې څونه په مخه زیات شي مخلوق ته به خیر ورسیږي. الله دې ملګري زیات کړي. وصلی الله علی محمد وسلم.